Gewone vogeltjes, maar ook weer heel uniek. En zo is het, Jacqueline. Goedemorgen en dank Jacqueline Graaf voor het opnemen van dit heerlijke geluid. Ja, dit is heerlijk, maar geluid is vaak ook storend, dan wel vervuilend. Bijvoorbeeld van scheepsschroeven. En dat ondervinden onder andere dolfijnen die veel harder moeten roepen om elkaar te verstaan. Straks een gesprek over die zeer vervuilende scheepvaart, waar het niet alleen gaat om geluid, maar nog meer over de goedkope stookolie en de zogeheten scrubbers. Wat verder nog in deze uitzending. Ruben Smit heeft een nieuwe film, getiteld Strand. Wat doen we aan de medicijnresten die in ons water terechtkomen? Vleermuizen en isolatie, een gevaarlijke combinatie. Leembossen, die natuurgebied zijn geworden. De goudjakhals is gesignaleerd. En duizendpoten, die kennen we allemaal wel. En miljoenpoten, maar de weinigpoten, die zijn een beetje ondergesneeuwd. En die worden nu op de landelijke radio voor het voetlicht gebracht. Ik ben Andrea van Pol met twee of toch wel vier poten, behorend tot de weinigpotigen. En tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. We trapten af met het eerste deel uit de 10e symfonie van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Haydn Orkest. Ze komen maar op een paar plekken in Nederland voor. Leembossen. Omdat er een moeilijk doordringbare laag leem in de bodem van deze bossen ligt, blijft de bodem vaak ontzettend nat. En dat zorgt weer voor de komst van bijzondere soorten. Reden genoeg voor ARK Natuurontwikkeling om 800 hectare aan nieuw leembos aan te leggen. Onze verslaggever Pleun Aerts treft een veld vol vrijwilligers aan. Lieve mensen, superleuk dat jullie hier vandaag zijn. We gaan, zoals jullie weten, bomen planten in het Groene Woud in het mooie Brabant. En het is vandaag dus een mooie mijlpaal die we gaan vieren. Zoals jullie gehoord hebben, we planten de 100.000ste boom. Ger van de Oetelaar, ja. Je kijkt toe, je gaat niet meehelpen met die, nee, die boomplanten. Nee, daar heb je directie voor. Af en toe heb je directie, die willen graag op een foto en die willen graag het openingsplaatje doen. Nou, prima. De directeur van ARK hebben we het dan over, hè, waar jij ook werkt. Ja, ARK en de directeur van Tries for All. Ja. Nou, gelukkig worden ze geholpen door allemaal enthousiaste vrijwilligers. Dit is een haagbeuk, begrijp ik. Ja, het geeft ook een beetje naam naar het type wat hier zou moeten groeien. Er komen hier nog vrij veel wilde haagbeuken voor. En daarom is een van de haagbeuken, een van de 30 houtige soorten die wij inbrengen. Want die worden ook deels gekweekt, begrijp ik, voor dit project. Dat zijn vooral gekweekte bomen, natuurlijk, die 30% die we planten. Maar de bomen waar we direct naartoe gaan, dat zijn de bronnenbomen van die natuurlijke verjonging. Dus als je over een paar jaar hier komt, dan staat hier massaal bomen. Maar die zijn niet geplant, die zijn door de moeder natuur zelf gezaaid. Ja. We staan nu op een oud landbouwperceel, eigenlijk gewoon een groot grasveld. Dit hebben jullie gekocht, hè, van de boeren in de omgeving? Ja, we hebben dat gekocht, dit ook allemaal in 2019. En dit is een heel mooi groot perceel. Jammer dat jullie het niet zien van de radio. Ik weet wel dat toen wij het kochten was ik helemaal verrukt. Het ligt dicht tegen de leembossen aan. De bronnen die staan op de rand van het nieuwe perceel. Het is heel nat en met een prachtige naam, Wedehagen. Vrijwilligers gaan nog een stuk aanplanten. Wij gaan even het bos in. Ik ben nu natuurlijk wel heel benieuwd hoe dat er dan uit komt te zien. Zo'n leembos. Hey Ger, die boeren hier waar jullie dit van gekocht hebben, stonden die te springen om hun land te verkopen? Je merkt nou wel als je hier zelf loopt dat dit nou niet de meest ideale landbouwgrond is. De laatste burgemeester van Liemde, die zei het bij zijn afscheid: Liemde is een prachtig boerendorp, maar totaal niet geschikt om te boeren. En dat klopt hoor, dat merk je hier zelf wel. Het land hier heeft heel veel beperkingen, met name dat het heel lang vochtig blijft, dat ze dus niet kunnen bewerken. Dus het is geen ideale landbouwgrond, maar het is wel ideale natuurgrond. Hier zie je wel precies waar. Ja, ik zou bijna zeggen dat ik dat voor jou neergelegd heb, maar zoiets zou ik niet kunnen regelen. Dit is een boom die, ja, hoe lang zou het liggen? Misschien een week of zo. Die is helemaal omgevallen. En die is langzaam maar zeker onderdeel van het systeem. Een van de belangrijkste soorten die hier interessant is, is de vermiljoenkever. Die zitten hieronder. In die boom? Onder het schors. Maar we gaan ze niet zoeken. Want op het moment dat je ze vindt, dan zijn ze ook weg. Dan verstoren ze ook. Dus dat moet je niet doen. Er zijn wetenschappelijk onderzoekers hier. Die blijkt dat met name die populieren onder die hele dikke, grove schors, daar zitten ze. Maar heel veel soorten zijn afhankelijk van die kwijnende populieren. Onder andere zwarte specht. Een zwarte specht die broedt in hele gladde bomen, zodat de boommaat er niet bij kan. En die gladde bomen die ontstaan hier als populieren kwijnen. Dan verlies je ze schors en die zijn superglad. Dat kunnen we hier wel zien. Ja, ja. Want die zwarte specht, dat is echt een beetje de droomsoort van het leembos, hè? Ja, dat is een soort waar we een heel mooie populatie van zijn en waar we heel erg zuinig op moeten zijn. Maar wat je ook heel erg goed ziet, is hier die klimop, die hele dikke klimop. Waar heel veel soorten vogels en insecten van afhankelijk zijn. Die klimop die groeit juist hier omdat er hier water vanuit de bodem komt, kalkrijke kwel. En bijna elke boom, kijk maar, zoals je ziet. En hier zijn helemaal bezet met klimop. En die klimop, dan krijg je eigenlijk kleine systeempjes, ecosysteems op zich. En ja, als je echt van de natuur houdt en je kijkt hier... en dan zit je nou nog in het voorjaar zonder dat de bladeren aan de boom zijn. Maar in het echte, over een maand, dan is het hier ook een ontzettend geluid van allerlei vogels hier zitten. Nou, dit is gewoon... ja, ik zeg niet ideaal, maar dit is gaat, denk ik, als je het Leenbos wil laten zien hoe dat je straks, hoe dat dit over 200 jaar is wat die mensen vandaag planten, kun je het hier wel zien. Kom, we gaan even rondlopen wat we nog meer tegenkomen. Al is rondlopen niet heel makkelijk, want je moet hier echt kruipend over de takken en stengels. Ja, hier zie je dus dat. Ja, de ene boom groeit bijna in de andere. En ook wordt weer, er gaat ook weer een klimop omheen. Dus je ziet hier dat, ja, en daar staat weer een andere soort. Je ziet hier op een vierkante meter staan 3-4 boomsoorten... die op de een of andere manier allemaal goed met elkaar kunnen vinden. En het lijkt alsof die wortels heel hoog zitten. Is dat dan... Hier lopen ze al een soort van uit boven de grond. Ja, dat is een kenmerk van de fladder, vooral van de fladderriep. Dit is geen fladderriep trouwens. Maar wat die is fladder, dit? Deze fladder, dit is gewoon een eik. Maar de fladderriepen die maken plankwortels om beter, laat zeggen, in die drassige bodem te kunnen, ze kunnen vestigen. Maar heel veel bomen doen dat ook. Op het moment dat die boom zo drassig is, je ziet het veel bij populieren. Kenmerk hoort eigenlijk heel erg bij fladderriepen. Maar je ziet dat andere bomen ook kiezen voor die oplossing. Ik denk altijd bij rewilding aan dat je de natuur zijn gang laat gaan. Maar jullie planten wel heel veel bomen hier aan. Wat is daar dan de reden voor? Omdat wij brengen die soorten hier van nature thuis horen, die brengen we terug. Bert Maas die heeft in 2010 een inventarisatie gedaan in de Leenbossen van welke soorten zijn er nog en horen die oorspronkelijk thuis. Dat zijn de soorten die soms heel zeldzaam zijn en niet meer verjongen. Die brengen wij in op een klein stuk van de gronden die wij kopen. Dat moet ook de bronnenboom van de toekomst worden. Maar stel voor dat je zeldzame soorten niet in zou brengen die hier van nature thuis horen. Dan krijg je natuurlijk wel relatief veel natuurlijke jongen, maar vrij eenzijdig. Die grote bomen zijn dus allemaal die fladderriepen. Oké, deze hier. Ja, dus deze zijn geplant... nog niet zo heel erg lang geleden. En wat maakt hem nou zo geschikt voor Leenbos? Omdat hij helemaal, laat zeggen, die plankwortels maakt. Heel veel mensen, waaronder ik, vinden dat de mooiste boom van Nederland is. Volwassen boom dan. Deze zijn natuurlijk nog niet eens pubers. Is nog een boom met potentie is dit? Een boom met potentie, maar die hebben dus heel rijk van de schors. En heel vormrijk op de manier waar ze in de grond staan. En ze hebben natuurlijk... ja, prachtige bladeren. Ja, vooral die bladeren zijn ontzettend, worden door heel veel soorten gegeten. En nou brengen wij ze terug. Ja. Ik vind het wel jammer dat ik over 200 jaar niet kan zien wat we gedaan hebben. Maar ja, ergens moet het beginnen. Ja, dat is wel jammer. Maar een mooi verslag. Dit was Pleun Aerts in gesprek met Ger van den Oetelaar van ARK Natuurontwikkeling over dat nieuw aangelegde Leenbos in Groenewoud, Brabant. Thank you. Pianiste Esther Bugiardo speelde een nocturne, bijgenaamd La Fontaine, van Adolf van Henselt. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, dit is wel de bekendste riedel van vroege vogels. Tijd voor de vroege vogels. Venolijn is het dan ook. Een samenvatting van de waarnemingen van deze week. Er is al heel wat te horen, hè? En zo heeft u ook heel wat gehoord. Spreek het altijd in op 035-6711-338. Met Greet in Ellecom. Het is woensdagochtend en dit is al de tweede ochtend dat ik, als ik 's ochtends de achterdeur open doe, dan word ik buiten verwelkomd met een geweldige roffel. Kees Keizer, Bergen Noord-Holland. En vandaag de eerste twee teken, nymfen, 6 dagen eerder dan vorig jaar. Dat was het weer tijd voor de plaklazen met bescherming. Trude Vettelman in Langeraar. Bij mij in de achtertuin bloeit het schoenlappertje. Mooie grote bladeren met daarop de mooie roze bloemen. Een echte voorjaarsbode. Dag. Paul van Lid, Eden op landgoed Okkenburg. Heel veel sneeuwklokjes en ook speenkruid. Het was werkelijk een prachtig gezicht. Met Nicoline van de Kosteerstuin in Hilversum. Nog even geduld, maar in de tuin zien we al heel veel tweejarigen. Het vingerhoedskruid, de kaardebol en de toorts of de keizerskroon. Ze zijn alle drie vorig jaar al begonnen met hun bladrozet te maken. En dat zie je dus nu. En deze zomer komen daar minstens 1,5 meter hoge bloemstelen uit. Allemaal goed klimaatbestendig. En populair bij de bestuivers en vogeltjes. En daar houden we van in onze heemtuin. Bertus van der Kolk. Op de IVN-tuin te Reden bloeien de boerenkrokus, de stengeloze sleutelbloem, de kerstroos en de gele kanoelje zit dik in de knop. Mirjam Krekel, ik ben in Amstelveen. En ik zie een paardenkastanje met glimmende knoppen al. Marcel Terlouw, Leiden. Dat de natuur er vroeg bij is, dat wist ik wel. Zo zag ik de pimpelmezen vanochtend tijdens de tuinvogeltelling al de strijd aangaan met de koolmezen over wie er dit jaar van de nestkast gebruik kan gaan maken. Maar tijdens een wandeling door de veemtuin was ik wel heel erg verbaasd. Ik zag 2 futen bij een nest met wel 5 eieren. Zo vroeg in het jaar heb ik het nooit eerder gezien. Met Riet Hogeburg uit Boskopen. Tijdens het kijken voor de vogeltelling vloog een vogeltje onze struik in. Die had ik echt niet verwacht. Het was een zwartkop, een vrouwtje met haar mooie roodbruine kleur. Rens Pepels. Tijdens een fietstocht tussen de dorpen Bergen, Maas en Ohee en Laak viel ons oog op de aanwezigheid van vele knobbelzwanen, grotendeels wintergasten uit Oost-Europa. Ze fourageerden gezamenlijk met krauwen en koolganzen in de grasweides langs de grensmaas. Het leek erop dat de aantallen iedere winter toenemen. Gedurende deze fietstocht telden we ongeveer 65 stuks. Ineke Galema uit Utrecht. Dagelijks zie ik een groep van wel meer dan 1000 spreeuwen door de lucht cirkelen in het appartementencomplex en rond de binnentuin. Dan storten ze zich op het moment dat het schemerig wordt massaal in het bosje in het midden van die tuin. De volgende ochtend zwermen ze weer uit de wijde wereld in. Het is elke dag een reuze plezierig iets om te zien. op die venolijn volgt het eerste deel van het harpconcert van Händel, uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields, met Marisa Robles op de harp. Even terugkomend op die venolijn waren weer fantastische waarnemingen. Twee futen met vijf eieren, spechten en sneeuwklokjes. Ik hoorde Bertus van der Kolk, die iedere week belt van de IVN Tuin en Reden. Maar ik klonk wat hees. Ik hoop dat alles in orde is. Heel veel beterschap. Straks de nieuwe film van Ruben Smit over het strand als natuurgebied. En vleermuizen en het isoleren van spouwmuren. Gaat dat wel samen? Nu eerst het nieuws van 19:30. Gelezen door Levi. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. China noemt het neerhalen van de ballon die de afgelopen dagen boven Amerika vloog een overduidelijke overreactie. Het Amerikaanse leger schoot de ballon gisteravond uit de lucht. Volgens de Amerikanen is het een spionageballon, maar China zegt dat het gaat om een uit koers geraakte weerballon. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de fatale brand in Arnhem afgelopen dinsdag. Hij of zij wordt verdacht van betrokkenheid. Bij de brand kwamen twee mensen om het leven, de bewoonster van het huis waar de brand uitbrak en een andere vrouw uit Arnhem. In Chili zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Ook is een groot aantal huizen verloren gegaan. Bijna 1500 mensen zijn dakloos. Het blussen van de branden verloopt moeizaam. Het is zomer in Chili en het hele land heeft te maken met een hittegolf. Vanaf vandaag mag er geen druppel Russische diesel meer de Europese Unie in. Met die maatregel wil de EU de oorlogskas van Rusland raken. Het importverbod zal voorlopig niet tot grote tekorten leiden. De maatregel is al een tijd geleden aangekondigd, waardoor landen zich erop konden voorbereiden. Het weer vanochtend wordt het op steeds meer plaatsen droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt maximaal een graad of 8. Goed luisteren. Lydia Dijkhuizen uit Oegstgeest nam dit geluid op in een natuurgebiedje vlakbij. Ze zag een ongewoon grote groep kuifeenden. En ze schrijft: voor het eerst hoor ik het fantastische geluid dat ze blijkbaar maken. Dat doet me denken aan het geluid als je iets op het ijs laat vallen. Een soort trillende echo. In mijn vogelgids staat dat kuifeenden gewoonlijk zwijgzaam zijn. Vandaag tot mijn grote plezier niet. Ja, het is inderdaad iets wat rolt over het ijs. Dank Lydia, dat je dit mooie geluid aan ons opstuurt. Over geluiden gesproken, vleermuizen maken ook geluid wat wij dan soms niet horen. Wie voor het isoleren van spouwmuren niet laat controleren of er vleermuizen aanwezig zijn, loopt het risico op het doden of verstoren van deze dieren en op een fikse geldboete. Toch worden die controles maar weinig aangevraagd. Uit onwetendheid, maar ook omdat ze prijzig en omslachtig zijn. De provincie Utrecht heeft daarom zijn beleid rondom vergunningen aangepast. Verslaggever Gert Elbertsen is bij een huis dat wordt geïsoleerd en zoekt uit of de vleermuis daar zelf ook baat bij heeft. De Gouwestraat in Utrecht. Ik sta hier naast Jarno Bijk, vleermuisexpert en ecoloog. Welke problemen komen er bij kijken voor dieren als je een huis wil na-isoleren? De stad is voor een heel aantal soorten belangrijk. De spouwmuren en daken worden bewoond door bijvoorbeeld gierzwaluw en vleermuizen. En bij het na-isoleren verliezen die hun verblijfplaats. Maar heb je ook de kans dat door de werkzaamheden dieren gedood of verwond worden. En daarom moet er voordat er werkzaamheden plaatsvinden, kom jij langs, toch? Als expert om de boel te inventariseren? Vroeger zou dat zeker zo wel moeten, maar is natuurlijk wel kostbaar. En dat is voor particulieren ook natuurlijk niet zo interessant. Ik sta hier ook naast de Wendy van Poppel. Jij bent beleidsadviseur bij de provincie Utrecht. Heb jij zicht op hoeveel aanvragen er gedaan worden op die inventarisaties? Er worden er heel veel gedaan. De collega's bij vergunningverlening zijn er heel druk mee. Maar dat zijn vooral de grotere projecten. Dus de woningcorporaties, met name projectontwikkelaars. Bij sloopnieuwbouw geldt het ook. Maar bij particulieren is het natuurlijk redelijk onbekend dat het überhaupt vergunningsplichtig is op basis van de wet natuurbescherming. Dus die komen echt heel zelden binnen. Jij was je dus bewust van dat probleem. Wat heb je toen gedaan? Ik liep er eigenlijk bij een project zelf tegenaan. Ik werkte bij Team Versnelling Woningbouw destijds. En toen dacht ik, goh, ik wist het ook niet als particulier zijnde dat het speelde. En mijn eerste reactie was, dat moet toch makkelijker kunnen. om de beesten te beschermen en de verduurzaming door te laten gaan. En toen zijn we eigenlijk met een aantal collega's vanuit verschillende teams, vanuit energietransitie, natuur en woningbouw aan de slag gegaan, samen met het bestuur, om te kijken hoe kunnen we nou die wet, die natuurlijk heel belangrijk is en zeker moet blijven bestaan, hoe kunnen we die nou praktisch inrichten, dat meer mensen zich ervan bewust worden, zich eraan houden en vooral ook het makkelijker wordt om de soorten te beschermen. En hoe ziet die aanpassing er concreet uit, kort samengevat? Wij vragen van gemeenten om niet dat onderzoek door alle inwoners zelf te laten doen. Dus niet pandje voor pandje, maar echt op gebiedsniveau voor de hele gemeente in kaart brengen waar de grote populaties zitten. Waar zitten de kraamgroepen? Waar moet je extra bescherming oproepen? Je hoeft dus niet meer voor elk project een afzonderlijke vergunning aan te vragen. Maar dat gaat nu op een iets grotere schaal. En ik begreep ook dat er voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden, hè? Klopt. Je mag meeliften op je ontheffing, maar dan moet je wel zorgen dat de vleermuizen uit de spouw zijn op het moment dat je isoleert en vervangende verblijfplaatsen creëren. Maar ook dat de gemeente al preventief grotere verblijfplaatsen realiseert voor de kraamgroepen. We staan hier niet voor niets in de Gouwestraat in Utrecht. Ja, er zouden al een aantal van die maatregelen genomen zijn, toch, bij dit huis? Nou ja, je ziet daarboven, daar zijn de kieren afgedicht met spouwborstels. Ook de dakrand is dichtgemaakt. En er is op één opening is een zogenaamde exclusion flap aangebracht. En dat houdt in dat de vleermuizen nog wel naar buiten kunnen, maar niet meer terug kunnen. Omdat de ingang te glad is om naar boven te kruipen. Oké, ja, het is een houten bouwwerkje onder het dak. Garandeert dit ook dat alle vleermuizen dan uit de spouw zijn als er geïsoleerd wordt? Als je het goed afdicht, dan heb je een hele hoge garantie. Je moet natuurlijk wel rekening houden met de periode. Als je dit plaatst in de winter, dan betekent dat dat de dieren natuurlijk in winterrust zitten. Dat ze dus niet eruit kunnen. Dus dan moet je rekening mee houden dat je moet wachten tot in de actieve periode dat de dieren dus kunnen verlaten. En ook in de kraamperiode, als de vrouwtjes naar buiten gaan om voedsel te zoeken en ze willen terug om daar de jongen te voeden, ja, dan zou dat dus niet kunnen. Dus met die periode hou je natuurlijk ook rekening. Ook bij ons is gedeputeerde Mirjam Sterk van de provincie Utrecht. Ja, uw portefeuille is landbouw en natuur en u bent dus ook mede verantwoordelijk voor dit beleid. Vindt u dit een goed compromis tussen aan de ene kant natuurbescherming en aan de andere kant het snel kunnen isoleren van woningen? Ja, wij vinden dit een heel goed compromis, omdat je aan de ene kant dus wel zorgt dat mensen nog steeds die zo noodzakelijke verduurzaming van hun huis, zeg maar, regelen. Dat ook inwoners daarbij niet, zonder dat ze het eigenlijk doorhebben, groot risico lopen. Want er staat een behoorlijke boete op als je dit niet doet. En heel veel particulieren hebben er helemaal geen idee van dat dat speelt. Ja, aan de andere kant hebben we natuurlijk ook de zorg dat die dierenstand gewoon goed op orde blijft. Maar dit kun je natuurlijk alleen maar doen als ook de branche meewerkt. Hè? Want ja, de isolatiebedrijven, die zijn eigenlijk degene die dit uiteindelijk moeten doen. En gelukkig zien we nu ook dat daar ook steun voor komt. Hè? Ook zij willen mee gaan werken aan dat natuurinclusief isoleren, zoals we dat dan noemen. Is dat compromis echt nodig? Ik bedoel, het is gewoon wettelijk verplicht om die dieren te beschermen natuurlijk. Nou ja, kijk, het probleem is dat het dus nu vaak ook zo was dat mensen zonder dat ze door hadden zomaar gingen isoleren. En dat je daarmee eigenlijk heel veel schade aanbracht, hè, aan die soort. Door de regel die we nu hebben en doordat die isolatiebedrijven dus nu ook mee gaan werken, kun je voorkomen dat die schade wordt aangebracht. En zorg je gewoon dat de maatregelen worden genomen voordat er wordt geïsoleerd. Waardoor je en je huis op een goede manier isoleert en je ook zorgt dat die dierstand op orde blijft. Floris van Hoogdalen, ja, we hebben nog een vierde gast hier. Jij bent van een isolatiebedrijf. Wanneer werden jullie er bewust van dat probleem met die vleermuizen bestond? Dat bestond eigenlijk al 10 jaar geleden. En wij zijn zelf als bedrijf al heel erg bezig met, oké, als wij iets zien, rijden we weg. Dat doen we al heel lang. Maar wat je nu echt ziet, die verandering in mindset, niet alleen van ons bedrijf, maar gewoon eigenlijk in de hele branche. En het feit dat er niet meer wordt gezegd, je bent fout bezig als je isoleert, maar we willen samen tot een oplossing komen. Dat is de laatste jaar eigenlijk in de stroomversnelling gegaan. En daardoor komt er nu ook een oplossing waar ze natuurlijk al heel lang mee bezig waren. Een oplossing die uitvoerbaar is, die werkbaar is en waarmee we met elkaar een probleem kunnen oplossen. Maar vonden jullie dan vroeger dat die wet niet uitvoerbaar was en hielden jullie je daarom er maar niet aan? Nee, dat is niet waar. Nu verdraait het een beetje. Okay. Kijk, in principe is er nu een wet die zegt, je mag niet isoleren totdat er een quickscan is gedaan. Die quickscan, dat weten heel veel particulieren niet, de quickscan kost. Het duurt 8 maanden ongeveer en dat kost 1.000 euro. Nou, geen één particulier gaat dat doen. En als ze het al doen en dan komt er uit die quickscan dat er eventueel vleermuizen zijn, moet je een ecoloog inhuren, kost 5.000 euro. Dat is heel lastig in de particuliere wereld. Het is lastig, maar het is wel de wet. Het is wel de wet, maar we moeten ook verduurzamen met elkaar. En dat willen we ook. Maar dat mag toch niet ten koste gaan van beschermde diersoorten? Ben ik helemaal met u eens. En dat gaat het ook niet. Je kan nooit 100% uitsluiten dat er geen vleermuizen zitten. Maar wij als bedrijf, en heel veel bedrijven in de branche, want soms heeft de branche een slechte naam, maar heel veel bedrijven in onze branche die als ze iets zien vliegen, als ze vleermuispoep bijvoorbeeld zien, als ze vetvlekken zien, die rijden weg, die isoleren niet. En nu is er een structurele oplossing waardoor we ervoor kunnen zorgen dat er geen beesten zitten en waarmee we samen alsnog Nederland kunnen verduurzamen. Is dat de grootste winst, Wendy, dat de isolerende bedrijven mee zijn? Ja, zeker. Het is die shift, wat Floris net al aangaf, dat is echt iets wat wij ook merken. Toen we hiermee begonnen, was het best wel lastig om een gesprek met de branche aan te gaan. Want je komt toch wel aan naar hun business. Maar die gesprekken zijn vanaf eigenlijk dag 1 heel positief verlopen en echt constructief. En ja, met elkaar de oplossing zoeken is wel ja, waar we uiteindelijk naartoe willen natuurlijk. Gloort er licht aan het eind van de tunnel voor de spouwbewonende vleermuizen? De vleermuis gaat er nu enorm op achteruit, zoals het nu gaat. Met het middel wat we nu hebben, gaan we het stabiliseren, zodat we rustig kunnen werken naar een plan wat duurzaam is voor de hele populatie. Je hoorde Gert Elbertsen in gesprek met onder andere Wenny van Poppel van de gemeente Utrecht, Floris van Hoogdalen van het isoleerbedrijf en Mirjam Sterk, gedeputeerde landbouw en natuur van de provincie Utrecht en ecoloog Jarno Bijk over dat wankele evenwicht en dat mooie plan van de zowel isoleren en ook de vleermuizen beschermen. Dat was het tweede deel uit het Grand Duo Concertant van de Bohemse componist Antonin Rijtscha. Op het strand, de overgang tussen zee en land, is in de natuur continu een strijd gaande. Alleen de sterkste organismen kunnen er overleven. Ruben Smit heeft er zijn nieuwste film over gemaakt. De natuurdocumentaire Strand is vanavond om 19:30 te zien bij BNN VARA op NPO 2. Maar verslaggever Henny Radstaak is met Ruben Smit het strand op, bij het Zuid-Hollandse Langevelderslag, waar de elementen flink tekeer gaan. De zee staat denk ik nou een meter of 20 onder de duinen. Echt hoog water, windkracht 8. Denk ik zeker wel. Ja, denk ik wel. Moet je kijken. En al die meeuwen, die kopmeeuwen en zilvermeeuwen. En misschien ook nog wel een enkele drieteenmeeuw die nu met die storm deze kant op komt. Wat een golven. Gigantisch hoog. Zo. Ja, ik denk wel, het zal zijn, Henny. Meter of 4 zeker wel. Ja, zeker. Ja, ja, en dit hier in die branding, moet je kijken, jongen. Het slaat erop, hè. Dus die meeuwen die hangen echt in die golfslag om daar allerlei vis en schelpdieren op te pakken. En dat zie je echt alleen maar met flinke storm, hoor. Dit is het moment om op het strand te zijn. Echt. Hier, zie je mooi dat zeeschuim ook? Ja, je ziet dat schuim het strand op, vliegen, zweven. Ja. Wat is dat precies? Ja, dat zijn algen die eigenlijk uitgebloeid zijn en opgeklopt worden door de zee. De schuimalgen. Dat is op de zeepsop, maar dan zonder P. Zeesop. Zeesop. Ja. Er zitten ook mooie beelden van in de film vanavond. Ja, dat aanrollen van dat schuim, jongen, dat is zo geniaal. Dit zijn van die paar momenten per jaar dat je dit ziet. En wat ik ook zo mooi vind, is dat je dan die wolk van meeuwen boven die stuifwal hebt hangen. En allemaal zo thermiek hangend boven die zeereep. Dat is echt zo'n typisch stormbeeld. Hier, net boven zie je hier, dat hele spul. Ja. Honderden. Honderden, ja. Ja. Ja. Pas op hoor, die golven komen hard dichterbij nu. Ja, nou ik denk dat daar hebben we altijd laars aan. Maar hij gaat vandaag denk ik tot aan de Duinerij komen. Misschien moeten we zelfs de Duinerij opvluchten zometeen. Ja, dat is zo. Ja. Maar wat ik nog veel mooier vind, is dat je weer even een beetje klein voelt. En dat is iets wat ik op het strand, zeker bij dit soort omstandigheden, heel snel heb. Ja, de meeste mensen kennen natuurlijk het strand van een plek om lekker in het zonnetje te liggen en te recreëren. En uit te waaien, zoals wij Nederlanders altijd doen. Maar ja, het is natuurlijk een van de meest heftige leefgebieden op aarde. In de zomer woestijn, in de winter een pool, zout. Je krijgt bijna geen voet aan de grond, want de wind waait je van je sokken. Als plant zijnde, maar ook als vogel zijnde. En een smal strookje. En dat strookje wordt ook nog maar alsmaar smaller. En als je dit zo ziet, dan voel je ook al een beetje het gevaar. En toch, als je gaat kijken, leeft hier van alles. Leeft hier echt van alles. Er komt een flinke golf achter je aan. Ja. Wow. Ja. Ja. Maar een randje, hè? Niet. Ik heb nog droge voeten, maar het scheelt niet veel. Nee, als je goed kijkt, weet je, je ziet hier natuurlijk allerlei aangespoelde darmwieren nu op dit moment liggen. En al die schelpen die nu van de bodem, los vanuit de zeebodem aankomen. Kijk, het is natuurlijk een plek waar heel veel dynamiek is en dus ook heel veel ruimte is voor opportunisten. Dat zijn strandvlooien. Misschien dat mensen wel eens op het strand hebben gezeten. Meestal tegen de avond op een warme dag, dan komen die beesten uit de grond. Weet je? En het is nu winter natuurlijk, dus ze zitten er nu niet. Maar die zitten allemaal met gaatjes in de grond, zitten ze om te weer te wachten als op de eerste warme dag en dan komen die strandvlooien weer. Kijk, alles wat nu aanspoelt, dat is eigenlijk de basis van het leven op het strand. Wat zie je hier? Ja, we zien hier een dooie, ik denk een alk. Stinkt behoorlijk. Jonge kokmeel kan ook nog. Hij is al te ver heen om het goed te zien. In de film is dat steeds in Jan van Gent. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel vogelgriepslachtoffers gevallen vorig jaar. Waardoor we heel veel Jan van Gent doodgevonden hebben op het strand. Maar dit is straks een bron van leven. Want hier komen de strandvliegen op. En op die strandvliegen gaan die strandplevieren zitten. Die eten die vliegen weer. Die eten die vliegen. Of de oeverzwaluwen die in de stuifzandwallen broeden. Dus ja. We zijn natuurlijk heel erg geneigd om dit soort dood uit onze natuur, maar vooral uit onze stranden te bannen, want het stinkt en het is vies. Maar ik denk dat we langzaam maar zeker naar een manier moeten gaan om dit dood op het strand ook weer een rol te geven. Je ziet ze nu niet, maar straks gaan er weer allerlei vogels broeden op het strand. Ja. Ik zie daar iemand lopen met een loslopende hond. Ja. Dat is wel een item in de film, hè? Absoluut. Loslopende honden. In veel gebieden waar nog strandbroedende vogels voorkomen, is het eigenlijk de grootste verstorende factor. En dan heb ik het over vogelsoorten als de dwergstern en de strandplevier en de brombekplevier en schollekster. Ja, en het is eigenlijk een heel mooi natuurlijk leefgebied voor die vogels. Maar ze zijn bijna overal weg. Er zijn nog een paar reservaatjes en ruige stukken strand in Nederland, vooral op de Wadden. Op het moment dat je nog maar 15 paar strandplevier hebt in Nederland en van die 15 paar strandplevier mislukken ieder jaar de helft, doordat ze verstoord worden door loslopende honden in gebieden waar ze eigenlijk niet los mogen lopen. Ja, dan vind ik dat wel kwalijk. Maar het is niet alleen de hondenbezitters hoor, want het zijn ook gewoon mountainbikers die dwars over de nesten rijden. Paardrijders en het zijn gewoon recreanten. En nogmaals, heel vaak is het onwetendheid, hè? En daar is deze documentaire ook voor bedoeld. Om mensen te informeren. Nou, dan gaan we hier het duin op. Om bijna niet omhoog te ploegen. Ja, zo. Even de luwte opzoeken. Zo. Jeetje. Moet je kijken, man, achter je. Die zee, echt. Zo moet de zee eruit zien. Ah. Voor zover het mogelijk is met de zand in mijn ogen. Gaaf, hè, dit? Tjonge, jonge, wat een beukende golf, joh. En dan die lichtflitsen die over die zee heen trekken. Het is een Hollandse meester hier achter ons. Dit lijkt wel een duin, dat lijkt wel vandaag ontstaan, niet? Dit is een duin van één dag. Ja? En ja, het is prachtig. Je ziet het in beweging, het wandelt. Ik bedoel, als je nu een camera erop zou zetten en je laat hem een uur draaien, dan zie je het duin wandelen. Je ziet het hier gewoon voor je ogen gebeuren. Ja. Het zand dwarrelt op ons neer. Ja. Opgestuurd door die westenwind, windkracht 8. Ja. Als wij hier te lang blijven zitten, dan worden we onderdeel van de duin. Ja, klopt. Dat zeg je nou, hè? Want een van de mooiste scènes uit de documentaire, vind ik, is de scène waarin die dwergstern op het strand broedt. En eigenlijk vergelijkbaar weer als vandaag. Dus harde wind, westenwind, met af en toe regen. En dan wordt dat zand plakkerig. Dus dan krijg je een scène waarin dat sterntje, die dwergstern, niet veel groter dan een merel, op een gegeven moment een zandvanger wordt. En dus ook een duin wordt. Ontstaat een duin tegen zijn borst en die wordt alsmaar hoger en hoger en hoger. En op een gegeven moment raakt hij zo ver verzand, dat hij besluit om de zeereep te gaan en zich daar schoon te spoelen. Want dat water maakt hem schoon, maar die wind en dat zand en die nattigheid, die zorgt ervoor dat zijn isolatie minder wordt. Maar als die eieren daar liggen en die stern gaat even een minuutje naar het strand, En die zorgt dat hij daarna weer schoon terugkomt, dan zijn zijn eieren dus ook weer vaak helemaal bedolven onder het zand. En dan vindt hij ze ook niet meer als hij te lang wacht. Dus ja, wij hebben daar eigenlijk met verbazing naar staan te kijken van, nou gaat hij weg. Maar als hij terugkomt, kan hij dan zijn nest nog wel vinden. Nou, gelukkig wel, in ons geval. Ruben, we kennen jou natuurlijk uit het ver verleden nog van de Nieuwe Wildernis, de film. Ja. De Levende Rivieren. Ja. Het Wat. Vorig jaar de Grutto-film. Ja. In die tussentijd ging het wat minder met je. Ja. Even over jou persoonlijk. Jij bent ernstig getroffen door de ziekte van Lyme, kunnen we wel zeggen. Ja, klopt. En je bent nu weer, sinds de Grutto-film wel weer een beetje up and running. Daar heb je ook aan meegewerkt. Ja, nu misschien nog wel veel meer aan deze film. Ja. Strand. Ja. Hoe gaat het met je? Nou ja, best oké, weet je. Ik ben een nieuwe versie, 2.0 ben ik begonnen. Ruben Smit 2.0. Ja, Ruben Smit 2.0. Ik kan nog lang niet alles wat ik kon. En daar heb ik ook wel moeite mee. Hè. Dus de ziekte van Lyme is bij mij in mijn hersenen gaan zitten. Heel duizelig. Zelfs momenten heel slecht kunnen zien. Bijna niet kunnen zien. Heel moeilijk kunnen praten. Evenwichtsproblemen. Ja, ik werd een kastplantje. Dus ik heb een tijd gedacht dat mijn laatste dagen hier op aarde wel gekomen waren. Zo heftig. Ja, ja, zeker wel. Je gaat toch op een andere manier ook naar natuur kijken. Ja? Ja, zeker. Weet je, je bent veel bewuster van je kwetsbaarheid. En je bent veel bewuster van het feit dat je met iets veel groters te maken hebt dan jezelf. Ik geloof wel in de kracht van natuur en dus ook van mensen. Ja, want dat is wel iets waar ik steeds vaker, zeker op dit soort plekken waar we nu zijn, over nadenk. Is dat je hoe wij mensen uiteraard deel uitmaken van die natuur en hoe ver we daarvan afgeraakt zijn. Wij bekijken die natuur heel erg van een bepaalde afstand. En zo heb ik natuurlijk ook nu steeds mijn films gemaakt. Maar eigenlijk staan wij er natuurlijk middenin. In mijn geval, omdat ik ziek ben geweest en ook nog eens getroffen ben door een bacterie die wordt voortgebracht door een vorm van een zoonose. Dus ook een dier-mens ziekte die wordt overgebracht. Ja, we hebben natuurlijk allemaal corona meegemaakt.

5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Wil jij meer comfort en lagere energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de Bouwbeurs en laat je bijpraten op de Creon stand in Hal 7. Creon Kozijnen. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. Zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze servicemonteur installeert het nu gratis. Dus regel het snel via kpn.com/zakelijk. Wat vliegt daar? Voor mij zijn dat ik... Weet niet, het is een soort gans, het geluid te horen, maar welke weet ik niet. Nee, geen aalscholvers, hè? Nee, dit zijn geen aalscholvers. Nee. Vliegen een paar ganzen. We staan hier buiten bij naar de Meer Natuurmonumenten met Arie van den Berg. Al bijna 50 jaar boer, 25 jaar biologische boer. Klopt, ja, zeker 50 jaar al agrariër. Bij mijn vader begonnen natuurlijk. Ja. En hoe lang ben je al luisteraar van Vroege Vogels? Ik denk al 50 jaar bijna. Ja. Op de groepstal melken, dus een oud stepsysteem nog. Dan molken we wel naar luisteren naar Vroege Vogels. Ja, dan stond het radiootje in de stal. Er stond het radio in de stal aan en moest hij meenemen tussen de koeien, zeg maar. Maar dan stond het radiootje al in de stal. Ja, en jij schreef ons, ik wil er een keertje live bij zijn. Ik wil er graag eens een keertje live bij. Hoe wordt het nou opgenomen? Hoe zie je het? Wat voor sfeer is het? Je hoort die sfeer en dan wil je het wel eens een keer zien ook. Ja, maar toen dachten we voor wat hoort wat. Dus nu ben je hier en moet je ook een paar vragen beantwoorden. En hoe bevalt het hier? Ja, uitstekend. Het is natuurlijk een omgeving waar je zelf ook groot geworden. Een veenweidegebied. Je herkent dan heel veel dingen. En ja, het is fantastisch. En dan zo'n grote weg waar je pal eraf rijdt en ineens dit gebied in rijdt, is toch fantastisch. Ja, hè? We gaan zo direct nog even met je verder praten. Wat spreek je zo aan om zo buiten te zijn en ook... zeg maar, naar de radio te luisteren, die combinatie? Die combinatie is ook vooral dat je dus voortdurend om je heen ook thuis de natuur ziet. Wij wonen 500 meter van de weg vandaan met onze boerderij. We zitten midden in een weidevogelgebied, ons eigen weidevogelgebied. En dat zie je hier natuurlijk ook weer. Hier wordt dingen aangepast, want hier zie je natuurlijk nou een verlaging. Je ziet hier dat gekeken wordt van hoe je dat weer beter kan maken. En dat probeer je thuis eigenlijk ook altijd. Probeer je toch nog een stapje beter te kunnen maken. Ja, geweldig. We gaan er zo over verder praten. Je mag nog even genieten. En dan gaan we zo binnen koffie drinken, hè? Dat is prima. Ja, dank u wel. Okay. Goedemorgen, dus zo even weer doorpraten met Arie van den Berg. Maar we gaan het ook even over de goudjakhals. Alleen de naam al, die spreekt tot de verbeelding. Maar net zoals bij de wolf staat niet iedereen te springen dat hij ons land gevonden heeft. Biologie-docent en onderzoeker Joliene Wenning heeft haar onderzoekspijlen op deze predator gezet. Straks vraag ik haar het hemd van het lijf. Of over die goudjakhals in Nederland. Is het er één of al een roedel? En Nederland blijkt slecht voorbereid op grote natuurbranden die steeds vaker voorkomen. Heel Nederland? Nee. Een klein deel van Brabant is wel degelijk een voorloper in de preventie van branden. Verder duizendpoten, die kennen we wel, maar er zijn ook weinig poten. Een reportage over deze kleine wezentjes die lang onder de radar lagen. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. We'll be right back. Het derde deel uit de eerste symfonie in S groot van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields. Ja, je hoorde hem al buiten. Nu is hij binnen, Arie van den Berg. Al meer dan 50 jaar boer, maar 25 jaar al biologische boer. Goedemorgen nogmaals. Fijn dat je hier bent. Goedemorgen. Want je wilde heel graag een keer live zo'n uitzending bijwonen. En dus namen wij ook de gelegenheid te baat om jou nog even natuurlijk het hemd van het lijf te vragen. Waarom ben je ooit, heb je ooit besloten biologisch te gaan boeren? Nou, eigenlijk toch, je zag heel erg dat je zo niet door kon gaan met steeds meer van dieren vragen, steeds meer van de bodem vragen. Want je hebt een melkveehouderij. We hebben een melkveehouderijbedrijf op veengrond. Dat kon niet verder gaan. En dan maak je toch een keer de beslissing. En we spraken een keer een adviseur. En toen zei ik, nou, ik zou ooit nog wel eens biologisch willen gaan boeren. En waarom doe je het dan niet gelijk? En toen ging je nadenken, ja, laten we dan ook gelijk maar doen ook. Dus dan hebben we gelijk die omschakeling gedaan. Ja, want ik heb ook wel eens gangbare boeren gesproken. Die zei, ja, het is ook lastig. Het is duur. Het verdienmodel is lastig. Ja. Wat deed je dan toch besluiten om wel die omzwaai te maken? Omdat we niet naar steeds intensiever wilde. Nee. En inderdaad, die omslag was wat moeilijk. Onze tweede dochter vroeg toen nog wel van, kan ik nu nog wel gaan studeren? Oh, oké, okay, ja. Want het was toch wel een beetje de touwtjes aan elkaar knopen. Het was wel een beetje touwtjes aan elkaar knopen. Je kreeg maar een paar cent per liter melk meer. Het bedrijf waar we nu aan leveren had toch ineens een plek voor biologische melk. We moesten helemaal gaan veranderen naar de fabriek in Noord-Holland. Ja. Om dat te gaan leveren. Ja. Was nogal een stapje, ja. Want je zit in Zuid-Holland, in de buurt van Delfland, begreep ik? Ja, je zit in Midden-Delfland, dus tussen Rotterdam en Delft in. Ja, ja. Heb je ook, want we denken natuurlijk ook aan dierenwelzijn, merkt je ook verschil bij de koeien? Dat gewoon ook prettiger is? Dat ze meer ruimte hebben of meer, weet je wel, dat het anders is? Nou, we zijn zelf aan een ander type koe gaan fokken die zeg maar veel meer van natuurgras zeg maar melk kan geven. Dus die een veel lagere productie hebt. Die hield het langer vol. En een koe die lagere productie hebt, kan je veel meer circulair voering kwijt. Dus uit je eigen omgeving. Dan hoef je niet zo heel ver het voer vandaan. Ja. Die geven maar 6.000 liter. Terwijl de gangbare boeren tegenwoordig richting 8 tot 10.000 liter gaan. Ja, ik hoop het maar daar kan je veel meer van je voer uit je eigen omgeving in. Ja. Sinds een kruising met een Frans ras had ook een ander ras kunnen zijn. Ja. Maar dat is een ander type koe. En dan denk ik, hou het langer vol. Bedoel je, die leven langer? Nou, dat is nog niet zo direct. Oh. Ze worden best wel ietsje ouder dan gemiddeld. Maar dat is niet zo'n heel groot verschil. Maar we hebben veel minder dingen nodig. Zoals de hoeven ons met. Je gebruikt veel minder stoffen die niet goed zijn rondom koeien. Een koe die. Net bij mensen, als je veel van mensen vraagt, dan gaan ze ook eerder dingen mankeren. Ja. En een koe die, waar je weinig van vraagt, bijvoorbeeld de poten en zo, die gaan veel langer mee. Ja, dus het is een win-win situatie. Het is ook een win-win situatie. Ja, ja. Je doet ook aan weidevogelbeheer. Daar had je het al buiten over. Wat doe je precies? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, wij hebben misschien wel iets typisch gedaan, omdat wij de mogelijkheid kregen om 30 hectare van ons land om te vormen naar echte natuurland. Dus wij hebben echt het land is omgevormd naar natuur en weidevogelnatuur. Dat konden we in Zuid-Holland doen. En daar ben jij dan de beheerder van? Maar het is wel onze eigen grond. En onze koeien zijn eigenlijk de beheerder. De koeien zijn onze beheerder om weidevogels te laten zitten. En daar moeten we heel erg steeds over nadenken hoe we dat in de toekomst ook weer blijven doen. Maar de koeien zijn onze beheerders. Die zijn de beheerders, maar hoe moet ik me dat voorstellen? Over een maand of twee komen ze weer binnen. Wat heb je allemaal voor een weidevogels? En ja, hoe doen die het? Nou, we hebben de vier soorten vooral. Hè. De kiwi, de grutto, de tuurruller en de scholexter, die zitten daar. Maar wij beginnen eigenlijk heel vroeg met midden in dat gebied onze koeien te laten grazen. Zodat je verschillende soorten mozaïekbeheer krijgt. Dus de ene perceel lager gras, de andere langer gras. En dat bedenk je heel erg naar de situatie zoals ze er vroeger ook zaten. Wat gebeurde toen? Hoe boerden boeren toen? Waardoor in de omstandigheid dat er heel veel weidevogels zaten. En er is nu een verschil. Wij melken 90 koeien. Vroeger waren er 3 boeren met 30 koeien. Ja. Dus de mozaïek was kleiner. Die was kleiner. En jij zei net, ik heb het al. Want jouw vader was ook boer. Ik ben geboren op die plek. Ik ben de 6e of de 7e generatie op deze plek. Precies. Ja. Dus je hebt dat ook als kind destijds meegemaakt. En je hebt dan eigenlijk die hele verandering en die schaalvergroting meegemaakt. En nu weer terug. Zeker. Zeker. En misschien was mijn vader al, of mijn opa wel biologische boer, ongemerkt. Ongemerkt, hè? Ja. Want er is de toekomst van de landbouw in die stikstofdiscussie. Het is natuurlijk bijna het gesprek van de dag. Jij gaat, begreep ik, dit jaar stoppen als melkveehouder. Hoe kijk je terug op die... Dat is toch een hele hectische decennia zijn dat geweest. Ja, we hebben zelf ook die intensiviseringsslag zeg maar ook wel gemaakt. Dus ook intensiever te willen zijn. En uiteindelijk weer teruggegaan en extensiever te zijn. Dus dat heb je gezien. Je hebt je omgeving zien veranderen. Vroeger keek ik naar de stad Delft en dan kijk ik nu naar heel tegen mij die stad. Dus die omgeving is veranderd. Ja. En daar moeten wij onszelf aan leren aanpassen, zeg maar, tussen die steden. Dus, maar de landbouw is intensiever geworden. We zijn eigenlijk voortdurend blijven ontginnen. denk ik wel. We zijn nooit gestopt met ontginnen. Nee. Dus, en we zien misschien nog wel steeds een beetje verder ontginnen. Dus in de zin van nog intensiever. Ja, en ben je ook een inspiratie geweest voor je omgeving, voor andere boeren? Omdat jij natuurlijk een van de pioniers was. Zeker, maar andere boeren zijn van mij ook wel inspiratie geweest waarom ik het zeg maar zo opgepakt heb ooit. Dat wel veel in Waterland geweest vroeger. Plattelandsjongeren goed nagedacht over hoe moet het niet verder. Dus ik denk ook wel dat ik een inspiratie, dat weet ik soms niet. Ik denk ook wel eens dat ik een botsende houding heb ten opzichte van collega's. Dat zal ook wel. Ja, dat zal af en toe stevig aan toe gaan, maar dat kan. Nou ja, daarom zie je ook dat biologische boeren bijna ook allemaal goed kunnen praten. Ze hebben zich heel vaak moeten uitleggen wat ze deden. Dus ja. Dat merk je ook heel erg als je in die studiegroepen komt van biologische boeren. Ja, maar je staat heel erg achter je keuze. Ik sta heel ja, het is een systeem geworden in denken. Ja. En hoe kijk je naar de toekomst? Heb je een opvolger? Wij hebben een opvolger, dus het bedrijf gaat verder naar onze zoon die daar mee verder gaat. Dus dat is heel mooi. Generatie 8 ongeveer, wat is het? Ja, dat is generatie 8, zoiets, ja. Daar moet je ook bedenken dat het in de moederslijn overgegaan is. Mijn opa die boerde rondom Schiedam en mijn oma zat op deze boerderij. Die zijn getrouwd, dus zo zit die generatie in elkaar. Ja. Ja. Nou, mooi, dus die opvolging is geregeld. Ja. Jij bent nu bij ons. Je gaat natuurlijk tot 10 uur hier zitten en je geniet van het programma. Maar wij kunnen ook, want voor wat hoort wat zij wil. Jij zit hier, dat is heel fijn. Maar we komen ook binnenkort bij jou langs. Om natuurlijk als de weidevogels zo binnenkomen, wanneer denk je dan ongeveer wat het beste moment is? We gaan de komende week onze plasdras weer klaarmaken. Want dan komen de rutto's toch weer vanuit de taag vandaan, zeg maar, hier richting ons. En dan moeten ze ook voedsel kunnen vinden in het land zoals hier. Dus een beetje een slikachtige omgeving. Ja. Dus dan doe je ook echt een handeling, hè? Dan gaan we ook echt, dan zetten we met een pomp, met zonnecollectoren zetten we een pomp neer. En dan zetten we er een half hectare zetten we onder water, midden in de plek. En dan zie je vooral de eerste grutto's weer komen om te fourageren. En wanneer moeten wij dan komen? Ik zou maar in maart komen, maart, april zo'n beetje. Dan zij zitten echt de jonge weidevogels. Ja, ja, en de koeien zijn dus de beheerders. En de koeien zijn de beheerders. Nou, dankjewel. En heel leuk dat je hier was. Je hoorde biologische melkveehouder Arie van den Berg en Vroege Vogels luisteraar van het eerste uur. Pianiste Maria João Pires speelde uit de waltzenen het derde deel Eenzame Bloemen van Robert Schumann. Ja, microplastics, kleine plastic deeltjes zijn in de lucht. We ademen het in het water wat we drinken en in het voedsel wat we eten zitten ze. Hoe schadelijk zijn deze deeltjes en hoe kunnen we de uitstoot ervan terugdringen? Onze verslaggever Pleunaerts brengt een bezoek aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze dit thema hoog op de agenda hebben staan. Nou, welkom in het wasmachinelab. We gaan een wasje draaien. Ben nu boven junior onderzoeker. Pak de was er maar bij. Ja, super. Ik heb hier een doos die onze citizen scientists, onze burgerwetenschappers ook krijgen. Daarin zitten alle benodigdheden voor het hele onderzoek. Die ze volledig thuis uitvoeren. Er zit dan bijvoorbeeld een kledingroller in, een waszak, een weegschaal. Wat vellen om de samples op te plakken. Ze doorlopen ook een hele vragenlijst om informatie over het kledingstuk, maar ook de wasomstandigheden in te vullen. Want wat voor kleding gaat het jullie precies om? Jullie onderzoeken microplastic. Bij het wassen van synthetische kleding komen microvezels vrij. Dat zijn kleine stukjes plastic die via het waswater uiteindelijk ook in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. En wij kijken nu naar welke factoren invloed hebben op de uitstoot hiervan. Oké, nou laten we het even gaan uitproberen. Hier 3 truien liggen. Verruiken. Volgens mij zijn ze al schoon. Ja, ze zijn eerder gewassen. Klopt. Dat maakt voor het onderzoek natuurlijk niet uit. Dan beginnen we met het eerste item. Dat is een trui. En hij is oranje. En dan moeten we kijken wat de samenstelling van deze trui is. Nou, deze is 80% polyester en 20% acryl. Dat is eigenlijk gewoon helemaal plastic. Correct, 100% plastic. Waarom dragen mensen dat graag? Want het is toch eigenlijk helemaal niet zo heel fijn? Je gaat er sneller in zweten. Klopt, dat kan. Nou ja, er zijn natuurlijk ook plastic stoffen waardoor je juist minder snel merkt dat je zweet. Zoals dry-fit sportkleding is ook van plastic. Er zijn heel veel mixen om dan juist de beste eigenschappen van katoen of wol samen te brengen met ja, goede eigenschappen van plastic. Zoals vaak duurbaarheid of kreukvrij of ja, het krimpt niet in de was. Al dat soort eigenschappen. Maar ja, sommige zijn inderdaad 100% plastic, mede omdat het goedkoop is. Dus in de fast fashion heb je ja, heel veel plastic. Nou, en dan kunnen ze in de waszak. Trui erin. Yes. Even kijken, ja, nu kan hij in de wasmachine. En dan hoeveel wasmiddel? Je doet wel een stuk minder dan de meeste mensen. Je doet een half dopje. Ja, maakt dat iets uit? We weten nog niet of de hoeveelheid wasmiddel effect heeft. Voor nu lijkt het erop alsof bij het gebruik van waspoeder er meer vezels vrijkomen dan bij andere wasmiddelen. En dit heeft waarschijnlijk te maken met de hoeveelheid wrijving die er ontstaat. En we denken ook dat dat de belangrijkste drijfveer is. Dus bijvoorbeeld als je langer wast of harder centrifugeert of warmer wast, krijg je meer wrijving en daardoor meer vezels die vrijkomen. Ik heb wel eens gehoord dat als je wasverzachter gebruikt, dat er dan ook minder plastics vrijkomen. Kan dat kloppen? Ja, dat Hij gaat aan ondertussen. Ja, de wasmachine gaat aan. In een pilot die we hebben gedaan voor de start van dit project, hadden we als resultaat dat inderdaad wasverzachter ervoor zorgt dat er minder vezels uitgestoten worden. TNO had laatst gepubliceerd dat microplastics uit kleding op de 4e plek kwam van microplastics uitstoot in Nederland. Schokt je dat? Nee, eigenlijk niet. Ik ben natuurlijk best wel bekend met hoe groot het probleem is, maar ik denk heel veel mensen niet. Dus nu krijgt het mede daardoor wat meer aandacht. Ja, het is gewoon een heel groot probleem. Zeker als je kijkt, de eerste 3 zijn microplastics afkomstig van autobanden, gedegradeerd zwerfafval en microplastic van landbouwplastics. Nou ja, en de absolute aantallen die uitgestoten worden zijn eigenlijk nog niet helemaal bekend, omdat er nog niet voldoende onderzoek naar gedaan is. Dus het zou best nog hoger kunnen uitvallen. We hebben ook een uitgebreid afvalwaterzuiveringssysteem in Nederland. Daar wordt toch ook al een deel wel weggefilterd? Dat klopt. Er wordt niet specifiek gefilterd op microplastic, maar zeker 90% tot 95% wordt er uitgehaald in de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Maar ja, zelfs als er 5 of 10% of zelfs maar 1% vrijkomt, is het alsnog echt een enorm aantal kleine vezels die vrijkomen. Ja, dus het is eigenlijk alsnog veel te veel. Ja. Ondertussen draait de machine door. Wij gaan even koffie drinken en dan komen we zo terug als hij klaar is. Ja, helemaal goed. Nou, Benoe, de wasmachine die wil eigenlijk niet stoppen, hè? Nee, hij is al heel lang op 4 minuten. Zullen we maar uitzetten? Want ja, we kunnen het testje wel gewoon doen, toch? Ja, zeker, dat klopt. Dus de was is klaar. Het is een beetje nat. Nee, je ziet ook al op de zak heel veel vezels zitten. Het zijn gewoon van die hele dunne haren eigenlijk, hè? Ja, zeker. Is dat microplastic? Ja, dat klopt. Nou ja, deze zijn eigenlijk zo groot dat ze gewone plastic zijn. Ja, want wanneer is iets een microplastic? Microplastic is plastic deeltjes kleiner dan 5 mm. Ja, en nou ja, hier zie je dus alle kleine vezeltjes. Ja. Als je het onder een microscoop legt, zie je er nog meer. Dus dat is echt, afschuwelijk eigenlijk. En als je nu een wollen trui erin had gedaan, wat hadden we dan gezien? Dan komen er nog steeds vezels vrij. Alleen dat is natuurlijk materiaal en niet plastic. Dus dan denken we dat het minder erg is als het in het milieu terechtkomt. En jullie zijn natuurlijk nog dingen aan het onderzoeken, maar kun je nu al een tipje van de sluier geven? Wat kunnen mensen thuis doen om ervoor te zorgen dat ze zo min mogelijk microplastics uitstoten? Bij het wassen zou je kunnen kijken naar minder warm wassen. We denken dat dat een verschil maakt, minder hard centrifugeren. Zeker ook minder vaak nieuwe kleren kopen. Waarom? Omdat nieuwe kleding, denken we, vaak meer uitstoot dan wat oudere kleding. En natuurlijk ook zeker meer niet-synthetische kleding kopen. Dus bijvoorbeeld van katoen of linnen. Jute heb je ook, wol. Jute, wol, hennep, heel veel verschillende materialen. Cactusleer. Is dat nieuw? Ja, dat is een vegan alternatief op leer dat dan niet van plastic hoeft te zijn. Dus ja, er zijn heel veel kleine nieuwe alternatieven. En ook zeker plantaardige of in ieder geval niet-synthetische alternatieven. En dat is zeker een goede stap naar minder plastic uitstoot. En daarnaast heb je ook nog methodes zoals deze waszak die je kan gebruiken voor als je wel synthetische kleding hebt die je wil wassen. Of een externe filter voor je wasmachine die het afvalwater filtert op alle kleine deeltjes. Die kun je gewoon thuis aan je wasmachine koppelen, toch? Klopt, die kun je zelf thuis installeren. Oké. Okay. Dat was Pleun Aerts in gesprek met onderzoeker Bernou Boven aan de Universiteit van Amsterdam. We kregen ook nog wat goede kleding en wastips om minder plastic uitstoot te creëren. En wil je een filmpje zien of meedoen aan het burgeronderzoek? Kijk dan op onze site vroegevogels.bnnvara.nl. Straks gaan we het over de goudjakhals hebben. Die is gesignaleerd en ik heb hier een expert en een liefhebber. En ook de column van Dolf Jansen. Nu Ster en het nieuws van 8:30, gelezen door Levi van Eck. Het nieuwe jaar kan een verandering in je toeslagen betekenen. Want de toeslagen zijn dit jaar hoger en meer mensen hebben er recht op. Dus, ook als je inkomen niet veranderd is, check waar je recht op hebt, pas aan, indien nodig, en door. Met je goede voornemens. Check, pas aan, en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Kijk wat er voor jou verandert op toeslagen.nl/pasaan. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. Zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze servicemonteur installeert het nu gratis. Dus regel het snel via kpn.com/zakelijk. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaamfinancieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. 2023 begint pas echt goed met een staatslot. Want de jackpot van 10 februari staat op 7,5 miljoen euro. Ja, netto hè, want de belasting betalen wij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren, staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wil jij meer comfort en lage energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de Bouwbeurs en laat je bijpraten op de Creon stand in Hal 7. Creon Kozijnen. NPO Radio 1. Het NOS Journaal.

Vraagteken. Ik doe meer dan geregeld pogingen, vooral via social media, in gesprek te gaan met mensen die in enige vorm tot de tweede groep behoren. Maar meestal komen we niet dichter bij elkaar. Ze zien mij als iemand die halstarrig volhoudt aan een beeld dat, als het zou kloppen, ook hun leven ernstig zou beïnvloeden. En als iemand die dat doet, omdat dat nou eenmaal moet. Van links, / woke, / de klimaatkerk, / de NPO, / mijn accountant. Dat laatste klinkt raar, maar er schijnt aan mijn kant van het klimaatspectrum ook een bloeiend verdienmodel te zijn. Wat ik begrijp als het gaat over fabrikanten of plaatsen van zonnepanelen, om wat te noemen. Maar wat verder helaas geheel langs mij heen gaat. Dus het enige dat mijn accountant zegt is: je moet vragen of Vroege Vogels je honorarium wil verdubbelen. Waarop ik zeg, dat klinkt leuk, maar wat moet ik met 2 vogelhuisjes per maand? Ik vind het ondertussen, want ik had het over de poging tot gesprek, bijna niet te doen dat zoveel mensen oprecht denken dat er eigenlijk niks aan de hand is op deze planeet, dan wel vasthouden aan een overwegend tot extreem negatief beeld van alles en iedereen dat te maken heeft met de strijd tegen die klimaatellende. En dat gaat van energietransitie tot Marianne Thieme, van laadpalen tot vega-burgers, van het afbouwen van miljarden subsidies van fossiele bedrijven tot protesten die dat willen bewerkstelligen, desnoods ten koste van genoemde mensen uit Zoetermeer. Het lukt me niet. Argumenten werken niet. Mijn eigen gedrag, feitelijk of fictief, wordt als ronkend tegenargument ingezet en we komen niet tot elkaar. Terwijl ik denk, want dat gaat altijd maar door, maar de oceanen warmen toch in ongekend hoog tempo op. Maar Antarctica dreigt toch ijskappen ter grootte van een paar provincies te verliezen. Maar we wonen toch met best veel mensen feitelijk onder de zeespiegel. Maar gletsjers smelten toch of keren nooit meer in hun oorspronkelijke omvang terug. Maar de economische en menselijke schade van temperatuurverandering is toch al groter dan sinds, zeg, de laatste ijstijd. En toen was er niet eens een Dow Jones om het te meten. En nieuws over verhongerende mensen een paar duizend kilometer verderop kreeg je eigenlijk ook nauwelijks. Ik weet vooralsnog, want ik ben een optimistisch mens, niet hoe je mensen met een zo verschillende mening, een zo verschillende blik op de realiteit, enigszins dichter tot elkaar brengt. En hou ook mijn hart vast voor de mogelijke winst bij komende verkiezingen van politieke partijen die, zacht gezegd, klimaatbeleid niet bovenaan hun lijstje hebben staan met economische motieven, vanuit populistisch denken, vanuit de agrarische lobby, of aan de hand van emeritus wetenschappers die precies zeggen wat hen goed uitkomt. En ondertussen, want ik spreek hier het liefst van de natuur, heb ik het gevoel dat de lente weer vroeg komt, of vroeger. Ik zie knoppen aan allerlei bomen en struiken en bloesems hier en daar. Ik zie vogels rondvliegen met een blik in hun ogen die iets van verbijstering weergeeft aangaande hun planning. Als het nu al deze temperatuur is, had ik mijn nestje dan niet al af moeten hebben? En heb ik de feitelijke voortplanting wel goed in de agenda staan? En als zij straks met 3-4 eitjes komt, waar laat ik ze dan? En gaan we dan straks al eind juli weer naar het zuiden? Of blijft dat gewoon oktober? Zo'n blik. Lente is een prachtig jaargetijde. Dus ongeveer iedereen wordt blij van wat meer en langer licht, wat vaker zon, wat zachtere temperaturen, wat meer buiten leven dan binnen. Maar ook dit, die vroege lente, heeft in mijn hoofd natuurlijk te maken met alles wat ik hiervoor zei over grote veranderingen en hoe me dat ook kan beangstigen. Prettige zondag. was al helemaal gehypnotiseerd. Het stuk heet De Vogelbezweerder van de Engelsman Robert Farnon. Uitgevoerd door het Deens radioorkest onder leiding van de componist zelf. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, we gaan weer naar onze venolijn op 035-6711-338. Nou, ik struikel er even over. Daar spreekt u natuurlijk van alles in. En hier een selectie van deze week. Rita Douwers, aan de rand van Middelburg, het eerste bloeiende speenkruidje gezien. De lente komt. Annemarie van Til in Veendam. Ik loop hier in het Borgerslot langs een van de vele waterplassen en ik kijk uit naar twee futen. Ze vinden elkaar heel erg leuk, dus ik sta te genieten van het prachtig waterballet. Met Marjan Lodewijk spreek je uit Renesse. Vandaag reed ik tussen Haamstede en Renesse over de oude weg. En daar zag ik in de berm daar al een fluitenkruid bloeien. Nou, die was echt wel een beetje in de war, denk ik. Matje Wolfs uit Almelo. Tijdens mijn wandeling bij de Engelsdijk Venen in de buurt van Sipkelo zag ik het volgende tafereel wat mij een beetje tot nadenken stemt. Een buizerd die pakte een fazant en die had hem al op de grond gelegd en die was net van plan om de nekslag uit te delen. Totdat er een groep van ongeveer 5 kraaien zich mee gingen bemoeien. En de fazant die verdween weg in de braamstruikje. Emmy Holleman, Vledderveen, Zuidwest-Drenthe. Blij verrast was ik van de week en ontroerd eigenlijk bij de aanblik van een gemengd koppel ganzen. Het was op een zandwinningsplas onder de rook van Steenwijk. Wat ik zag was een Canadese gans, samen optrekkend met een grauwe. Ik maakte er een versje van. Zwemmend, samen één, Canadees en grauwe gans. Een zeldzaam koppel. Hans de Bruin uit Sassenheim. De venkel is al dusdanig ontwikkeld dat het blad geplukt kan worden en gebruikt in de keuken. Jet van Swieten uit Leerdam. Vandaag liepen wij over de oude Zuiderlingendijk vanuit Leerdam in de richting van Heukelum. En daar genoten we even van het uitzicht over de uiterwaarden van de rivier. Het water van de rivier was gezakt, wel nog wat plasjes en wat riet. En ineens hoorden we daar heel helder de roep van een rietgors. Sjors Knotneres, deze dagen proef je ondanks het grijze weer de lente. In de schaduw van de oude kerk te Ede zingen twee roodborsten tegen elkaar op. Een ekster vliegt met een takje in de snavel naar de kruin van een forse zomereik. Het grote ovale nest lijkt bijna af. En in onze tuin wippen de pimpelmezen het nestkastje aan de fijnspar in en uit, terwijl een houtduif met een takje komt aanvliegen om te nestelen in de levensboom. Marlies Leegater uit Zoetermeer. Gisteren was ik aan het werk op de natuurtuin in Zoetermeer. En daar bloeide de gaspeldoorn heel mooi. Maar wat ik meer bijzonder vond, her en der madeliefjes in bloei. En dat op 31 januari. Els van Tol uit Ermelo. Vandaag hoorde ik vanmorgen rond 7:30 de merel voor het eerst zijn hoogste lied zingen. Dit is Mirjam Liskerke uit Ouderlanden, Zuid-Beveland. Er zijn allemaal hoopgevende tekenen dat we wat je noemt de goede kant op gaan. Het is vroeger licht, het is later weer donker. Roodborst zingt het hoogste lied in de ochtendschemering sinds een week ongeveer. En er zijn witte knopjes verschenen aan de wilde pruimen vlak onder mijn slaapkamerraam. Met Robert Romeinse uit het Zuid-Vlaamse Terneuzen. Op zondag was ik samen met mijn dochter op pad en reden we door de donkere polders van Zuid-Vlaanderen. En ik zeg tegen mijn dochter, ik ga maar even bidden tot de heilige vogel Kijkjes of we nog een mooie ijsvogel mogen zien. En verrekt, 1 seconde later zagen we op een soort sluisje een prachtige blauwe ijsvogel zien. Wat een prachtige kleur om deze donkere dag een klein beetje op te fleuren. Mooi, hè? Die schitterende ijsvogel. Blijf inspreken op 035-6711-338. Aan de Friese Waddenkust heeft onlangs een goudjakhals rondgelopen. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het zeldzame roofdier had een schaap aangevallen. En wat heeft dit neefje van de wolf hier te zoeken vlakbij de Waddenzee? Aan tafel, ecoloog Joliene Wenning, actief bij het Wolvenmeldpunt en goudjakhalsliefhebber. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent een goudjakhalsliefhebber. Vertel even, wat is er zo mooi aan die goudjakhals? En beschrijf hem eens. Nou, je moet een beetje denken aan een mini-wolf. Hij lijkt qua kleur enorm op een wolf, maar hij is een stuk kleiner. Hij heeft een hele korte borstelige staart en hij is maar ietsje groter dan een vos. En daarnaast is het geen vleeseter, maar een alleseter. Dus ja, ik las ook een allesetende opportunist. Dat vond ik ook wel. Dat is eigenlijk wat hem voorhanden komt ongeveer. Ja, en dan echt alles wat hem voorhanden komt. Dus het kan zijn van kleinere zoogdieren die hij bejaagt, tot aas dat hij vindt of afval. Ja, je hebt een trui aan, dat viel me even op. Is dat een goudjakhals of is dat een wolf? Nee, het is een wolf. Nee, een trui van een goudjakhals kan ik nog niet vinden. Maar ik zag... dat zou wel mooi zijn. Ik zag plaatjes van... Ik vind het toch wel lastig om dat verschil te zien, hè, in de verte. Want het lijkt toch heel erg op een wolf of een grote ja, een beetje wolfachtige hond. Hoe zie je dat verschil dan? En naast elkaar is het natuurlijk makkelijker. Maar hij lijkt enorm op een wolf. Eigenlijk moet je ook gewoon denken aan een wolf. Hij heeft ook wel de bijnaam Rietwolf. Dus ja... Het lijkt echt op een wolf, alleen kleiner. En die naam, ja, ik vind goudjakhals klinkt al zo mooi en sprookjesachtig. Wat is dat goud in zijn naam? Hoe komt hij daar aan? Nou, is misschien een heel klein beetje overdreven. Maar als je in het ochtends, als je hem dan in zijn zomervacht ziet, dan zou die eventueel een gouden gloed in zijn vacht kunnen zou hebben. Zou die eventueel. Ja, jij kijkt echt zo van. Maar het is in ieder geval een prachtige naam. Er zijn natuurlijk de afgelopen tijd meer naamwaarnemingen geweest. We hebben ook besproken dat in Vroege Vogels. Maar, en zo klinkt hij. Dat is ook wel heel erg leuk even te horen. Wat is dit voor een... Want hij maakt meerdere geluiden. En dit, hoor je het? Wacht even hoor. Ja. Wauw, hoor je een beetje? Ja. Klagelijk gewauw. Ja, dit soort geluidjes maken ze vooral als ze echt al een roedel hebben om naar elkaar te communiceren. Dat heb ik nog in Nederland nog nooit gehoord. Nee, want die ene is dus in Friesland gezien. Was vast niet aan het wat lopen. Wat doet hij daar helemaal? Want je denkt, ja, hij moet toch ergens een beetje een bossageachtige omgeving hebben? Ja, wat dat betreft is de goudjakhals echt heel flexibel. Hij kan leven in bosrijk gebied, wel met wat open plekken, maar daar voelt hij zich thuis. Hij voelt zich thuis in een gebied met veel meer landbouw. Dus ja, Friesland past daar ook helemaal prima onder. Ja, wat je zei, opportunist qua eten, maar ook qua landschap. Hij zoekt. Waar komt hij vandaan? Ik bedoel, wat doet hij nu hier, maar vooral hoe rukt hij op? Ja, sinds 1980 komt hij vanuit de Balkan een beetje verder Noordwest-Europa binnen. En ja, hij is in 2016 hier in Nederland voor het eerst gezien. En langzaam maar zeker komen er telkens meer meldingen dat hij hier ook telkens meer opduikt. Ja, en dit was natuurlijk omdat het DNA-onderzoek echt duidelijk zeker dat het er een was. Ja. Nu is die discussie over de wolf ook jarenlang. Hij komt en dan geloof je het bijna niet. En dan nu, 10, 15 jaar later, is hij zich echt gaan vestigen natuurlijk, de wolf. Wat denk je dat de goudjakhals hier gaat doen? Is dat ook over 10 jaar zo? 10 jaar of eerder, of misschien is het al gebeurd. Want zodra er reproductie is, dan... is een soort hier gevestigd. Het enige lastige met de goudjakhals is dat aantonen. Want het dier is enorm schuw, net zo schuw als de wolf. Maar ze hebben een enorm klein territorium, dus je kan ze ook heel moeilijk vinden. En dat maakt het wel een uitdaging om dat te bepalen natuurlijk. Ja, want mensen zeggen ook, nou, Nederland, dat is klein qua natuurgebied. Maar je ziet het ook aan de wolven, hè? Ze kunnen zich natuurlijk heel goed onzichtbaar maken. Nu is natuurlijk die schapenboer en meerdere mensen zijn er natuurlijk helemaal niet zo blij mee dat er weer een predator is in het land. Ben je niet bang dat er veel weerstand komt en dat er nu echt probleem dat ze denken, nou, die wolf hebben we al, maar die goudjakhals die gaan we eens even tegenhouden? Ja, dat is heel begrijpelijk. Het is natuurlijk hartstikke naar als jouw dieren worden gepakt door een wolf of goudjakhals. Gelukkig zijn de preventieve maatregelen voor goudjakhals hetzelfde als voor de wolf. Dus je hoeft niet nog eens voor een extra dier te beschermen. Want als je voor de wolf je schapen beschermt, dan zijn ze ook gelijk beschermd voor de goudjakhals. Maar je zei, hij is een stukje kleiner. Dus hij kan misschien weer makkelijker onder die hekken. Of is dat toch, gaat dat niet op? Nou, als je een goed hek plaatst, dan is het onderste draad 20 centimeter van de grond. En daar kan ook de goudjakhals niet onderdoor. Dus dat is oké. Okay. En hoe verhouden die jakhalsen zich tot andere roofdieren? Tot die wolf en tot die vos? Nou, zoals ik al zei, hij is een stuk kleiner dan een wolf, groter dan een vos. Maar bijvoorbeeld een wolf wordt ongeveer 40 kilo... en een vos ongeveer 8-9. Daar is een goudjakhals ongeveer 13 kilo. Dus hij is maar ietsje groter dan een vos en veel kleiner dan de wolf. Ja, ja. Deze week was trouwens in het nieuws dat uit DNA-onderzoek blijkt dat in Friesland meerdere schapen zijn doodgebeten door een hond. Jij knikt al, hè? Dat verraste mij ook, hoor. Want jaarlijks zijn dus veel meer schapen het slachtoffer van honden dan van een wolf. Dat hoor je eigenlijk weinig. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, het is natuurlijk veel spannender als het is doodgemaakt door een wolf dan door een hond. Ja, maar ik denk ook, ja, ik heb zelf ook, nou, ik heb twee kleine hondjes, die kunnen echt zo'n schaap niet aan. Maar ik denk dat bij een hond, denk je toch, daar hoort een mens bij. Hoe kan dat? Nou, als een hond losloopt en hij gaat achter die schaap aan, dan hebben zij ook nog gewoon een jachtinstinct dat getriggerd wordt. Ja, dus ja. Ja. Hoe weten we dat de goudjouk, als je zei het al, niet al veel langer in Nederland is? Als we alleen maar kunnen identificeren door nieuw DNA-onderzoek. En die waren ze er niet altijd al, omdat je zei van, nou, het is heel moeilijk te zien. Nou, altijd al, dat denk ik niet. Want ze zijn ook heel lang al niet in Duitsland geweest. Zijn ze ook allemaal nieuw. Dus nee, ze waren niet altijd al hier. Maar ze zijn sinds kort dus binnengekomen. Ja, en waar die vandaan komt, in andere landen, hoe doen ze het daar? Hoe wordt daar gereageerd eigenlijk op het bestaan van die goudjakals? Nou, waar de goudjakals altijd al was, dan moet je denken aan de Balkan. Daar zijn ze eraan gewend. Dus alle boeren beschermen hun schapen. En mensen vinden het niet spannend als ze er eentje zien. Want ja, hij leeft daar al. Ja, altijd. Dus dat is geen probleem. Alleen de druk ervaar je wel op het moment dat er een nieuwe soort ergens binnenkomt. Dus in Duitsland werd ook even opgekeken. En nu kijken we hier ook op van, oh, dat is toch wel een nieuw dier dat hier zomaar binnenkomt wandelen. Ja, ja, het is spannend en we zullen zien hoe dat loopt. Even terug naar de wolven, want je bent ook werkzaam bij het Wolvenmeldpunt. Wat houdt dat in? Ik bedoel, zit je achter valcamera's of hoe gaat dat? Voornamelijk zit ik achter mijn computer. En daar bepaal ik of een wolvenmelding ook echt een wolf is. Dat meestal gaat het toch om een hond. Ah. En heel af en toe gaan we ook het veld in om daar naar de rollen te zoeken van wolven als er DNA nodig is om individubepaling te doen. Maar hoe bedoel je? Je zit achter je computer en er wordt een melding gemaakt. En dan moet je dan toch, neem ik aan, het veld in? Of hoe gaat dat dan? Oh, nou, hopelijk zit er een foto bij de melding. En dan kijk ik naar de foto of het filmpje. Ja. Sorry. Nee. Dus, hoeveel roedels zijn er nu? Er wordt natuurlijk ook een beetje over gespeculeerd. Hè? Zijn er nu 7 roedels of 3 of zijn er 100 wolven? Er zijn nu 4 wolvenroedels in Nederland. Ja. En hoe groot zijn die dan? Nou, er is er eentje op de Veluwe die al sinds 2018 elk jaar pups heeft gekregen. Dus dat is de grootste. En de andere 3 die hebben vorig jaar voor het eerst pups gekregen. Dus die zijn nog wat kleiner. En heb je die ook gezien in het echt? Ik heb 1 keer voor 20 seconden een wilde wolf gezien. En wat ging er door je heen? Ja, heel veel tegelijk. Ik was heel blij natuurlijk. Ik heb een dansje daarna gemaakt. Ja. Want wat is het dan? Ja, het is gewoon euforie. Ik heb zo lang gezocht naar zo'n dier. En het is zo'n groot beest. En dan zie je hem daar lopen. En hij was super rustig. En hij was totaal op zijn gemak. Hij keek eventjes. Maar het maakte hem eigenlijk ook niet zo uit dat ik daar stond. Dus het was echt heel mooi. Hij keek je gewoon even aan. En jij zei, het is goed, het is goed. En als je die goudjakhals een keer in het echt ziet, wat gaat er dan door je heen, Joliene? Ik denk misschien nog wel meer. Omdat zo'n goudjakhals nog schuwer. Ik heb er onderzoek naar gedaan. Hartstikke leuk beest. Ja, daar kijk ik ook wel naar uit. Nou, veel succes met je verder je onderzoek. En we zullen het bijhouden wat goudjakhals hier gaat doen. Je hoorde ecoloog Joliene Wennink, actief bij het Wolvenmeldpunt. En heel fijn dat je hier was. Ja, dankjewel. Thank you.

Goedemorgen, dat dus, die vervuilende scheepvaart. Maar ook zorg die groener moet worden. Te beginnen met de medicijnresten die in ons water en dus in het onderwater leven. En wat niet al terechtkomt. Bijvoorbeeld apathische of slome vissen door tranquilizers. En we kennen duizendpoten en miljoenpoten. Dat is natuurlijk bezijden de waarheid. Maar wat dacht u van dit soort beestjes die heel weinig poten hebben? Daar was nooit aandacht voor. En dat gaan we nu veranderen. Leven de beestjes met weinig pootjes. Welkom bij het laatste uur van Vroege Vogels. Terwijl we naar binnen liepen in Stadszicht bij het Naardenmeer, hoorde je kwetterende apen bij het meer van Wendiet, een stuk van de Amerikaan Leopold Godowsky, uitgevoerd door pianist Carl Peterson. Natuurbranden, we krijgen er in Nederland door droogte en klimaatverandering steeds vaker mee te maken. En de branden worden steeds intenser, met een steeds grotere impact. Onlangs verscheen een rapport daarover met als belangrijke aanbeveling: weeg het risico van natuurbranden mee bij de inrichting van het landschap. Wat betekent dat precies? Een van die plekken waar dat al is gebeurd is de Deurnse Peel in Noord-Brabant. Een kleine 3 jaar geleden woedde daar een enorme natuurbrand. Even terug naar april 2020, toen verslaggever Henny Radstaak daar rondliep. Het is een bizar gezicht. Overal zwart geblakerde bomen. Overal echt hele zwarte pollen gras. Je hoort het geluid van het lopen over verbrand pijpenstrootje. Dat klinkt dan zo. We staan bij een boom. Wat zien we, Lieke Verhoeven? Jij bent boswachter van Staatsbosbeheer hier in de Deurnse Peel. Nou, we staan hier bij een berk die heeft gebrand hier in de Deurnse Peel. Je ziet dat de bas best wel tot hoog zwart geblakerd is. Dus deze heeft waarschijnlijk best wel een tijdje in het vuur gestaan. En wat je nu ziet is dat er op verschillende plekken uit de bast stromen met sap komen. En dat is door het vuur een beetje gekookt. Dus dat is een beetje stroperig, dikkig sap geworden. En het is helemaal rood gekleurd. Dus het lijkt net of er bloed uit de boom komt. Een bloedende berk. Ja, daar lijkt het wel op. Je ruikt ook nog echt een fiklucht, hè? Je ruikt gewoon overal nog die brandlucht heel sterk hangen. Dat was de Deurnse Peel na een brand zo'n 3 jaar geleden. En in de tussentijd zijn er in het gebied verschillende maatregelen genomen om het risico op een fikse brand te verminderen. Henny Radstaak loopt er opnieuw rond. Ja, dit is ook echt een van de weinige kaders waar ingezet is op bereikbaarheid en bereidbaarheid voor zware brandweervoertuigen. Hè? Want ondergrond is hier sowieso weinig geschikt voor heel zwaar materieel. Er zijn keerplekken aangebracht, zodat voertuigen ook elkaar kunnen passeren. Ja, dat zien we alleen, hè? Ja. Een stukje kade verbreed, zeg maar. Ja, precies. Joost van den Broek, adviseur brandweerzorg, veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Dat is een hele mond vol. Ja. Je kent dit gebied. Ja, het is mijn geboortegrond. Hier ben ik ook opgegroeid, ook als mini-brandweerman, zeg maar. En als brandweercommandant ook. Ja, daarna ook. Wel eens een brand moeten blussen hier? Jazeker. Meer dan eens. En ook langdurig. Kijk, je ziet dat wij niet de enige zijn die gebruik maken hier van die kade. Ik zie overal reeënpootjes. Ja, dat zeg ik ook. Ja. Lieke Verhoeven, boswachter van Staatsbosbeheer in dit gebied. Dit is het gebied waar wij, nou, bijna 3 jaar geleden is het alweer, hè? In april 2020 liepen, toen jij net boswachter hier was en er een gigantische brand in de Deurnse Peel woedde. Ja, dat herinner ik me nog goed, die brand. Hoeveel hectare ging er toen aan? In de Deurnse Peel ging het uiteindelijk over 710 hectare. De kade waar we nu oplopen heeft ook destijds als een stoplijn gediend. Een stoplijn, dat is echt een lijn in het landschap die, als die brand mocht uitbreken, rechts van ons zien we een berkenbos. Links van ons een heel nat gebied. Ja, dus dat natte gebied dat stopt de brand waarschijnlijk automatisch. Maar zo'n lijn is dus belangrijk. Zo'n stoplijn. Ja, wij onderscheiden eigenlijk, als we kijken naar het hele gebied, compartimentsgrenzen en stoplijnen. Compartimentsgrenzen zijn eigenlijk de lijnen, de grenzen die we in het gebied proberen te bereiken. Met name door het aanpassen van vegetatie, door het maaien van de vegetatie. Zodat het gebied daar zelf weerbaar is. Sterker nog, dat een brand daar vanzelf stopt. Maar op sommige plekken moeten we het gebied helpen. En dat is wat we bijvoorbeeld op een plek als deze doen. Dus dan is het een stoplijn. Kijk, je ziet hier aan de rand, zie je nog allemaal verbrande stukjes boom. Ja, zwart geblakerd. Ja. Tot hier kwam de brand. Ja, en die hebben ze dus daar op de kade kunnen opvangen, als het ware. Is het goed dat rapport er nu ligt, zoals het vorige week in de publiciteit is gekomen? Zeker. Het brengt toch weer veel mensen weer op de hoogte van het feit dat we, als het gaat om natuurbrand, dat we toch naar een andere situatie gaan. En dat daar waar in het verleden de brandweer dikwijls de oplossing bracht, dat de brandweer nu niet meer alleen de oplossing is. Maar dat dit in samenwerking met gebiedsbeheerders, gebiedseigenaren, inrichten van het gebied, beheren van vegetatie en brandstof, dat de oplossing is voor het probleem wat op ons afkomt. Ja, dus dat betekent dat je verschillende partijen bij elkaar moet brengen. De natuurbeheerder, in dit geval Staatsbosbeheer, de brandweer, wie nog meer? Waterschap? Waterschap, ook een belangrijke partner hier in het gebied. En het gebeurt allemaal onder regie en onder leiding van de gemeente Deurne in dit geval, die ook door de commissaris van de Koning de opdracht heeft gekregen om dat proces enerzijds in gang te zetten, maar ook te laten resulteren in een plan. Ja, de provincie Noord-Brabant is daar heel vooruitstrevend in, hè? Hoe komt dat eigenlijk? Nou, ik denk dat we hier de wake-up call al een jaar of 12 geleden gehad hebben met de grote brand op de Strabrechtsheide. En dat was eigenlijk de aanleiding voor de provincie om daar met een taskforce eens goed naar te laten kijken. En eigenlijk de conclusies zoals die vorige week al gepubliceerd zijn, die kwamen daar 10 jaar geleden eigenlijk al naar voren. Die bomen die hier tegen de kade aangroeien, die vormen een soort van brandladder. Wat is dat, een brandladder? Nou, dat is eigenlijk als er dus brand uitbreekt in het kerngebied van de Peel. Op die hei daar, zeg maar. Ja, daar op de hei en tussen dat pijpenstro. Dan kan het door de wind bijvoorbeeld, kan het dan deze kant op geblazen worden. En doordat het vuur dan in die bomen kruipt, kan het dan makkelijk overvliegen naar het bosgebied. Terwijl dit een heel belangrijke stoplijn dus eigenlijk is. Dus een van de maatregelen die we hier treffen is dus het weghalen van de zogenaamde brandladder. Dus van de berkenopslag die hier tegen de kade aangroeien. Om die weg te halen, zodat het vuur in ieder geval niet via de boomtoppen over kan vliegen. Dus dat gaat op sommige plekken gaat het om misschien 10 of 20 meter aan berkenopslag. Ja, om dus die ladder als het ware weg te halen. De bereikbaarheid van deze kade, die staat dus nu in onze plannen ook als dit is een pad waar je op een goede manier overheen kunt en van waaruit je ook de bestrijding van een brand kunt aanvangen. Nou, want dat was al 3 jaar geleden bijvoorbeeld bij de brand hier in de Deurnse Peel nog niet zo goed geregeld? Nou, die hadden we wel, maar die waren gedateerd, dat zal ik eerlijk zeggen. En daar hadden we ook het andere probleem, dat we gezien de omvang van de brand, de bijstand, de ondersteuning door andere brandweerkorpsen van zo ver moesten halen dat die mensen ook geen lokale bekendheid meer hadden. hadden. Ja. En ja, dat heeft ons toen, ik wil niet zeggen parten gespeeld, maar dat heeft ons toen niet geholpen. Maar inmiddels zijn we ook in het kader van digitale planvorming. Dus als wij hier nu een plan maken, dan staat dat ook op een scherm in een brandweervoertuig in Tietjerkstradeel bijvoorbeeld. En dat is vooral ook weer zo'n onderwerp waar we die landelijke coördinatie op nodig hebben. En daarom hebben we ook een landelijke coördinator natuurbrandbestrijding. Ja, want die gaat dat eigenlijk regelen wat hier gebeurd is. Dat is echt wat dat betreft een goed voorbeeldgebied voor de rest van Nederland. Ja, dit is voor brandweer Nederland en eigenlijk voor de brandweer van Noordwest-Europa wel een signaal van, hey, de omstandigheden veranderen. Wat we 10, 20 jaar geleden in de mediterrane omgeving van de Middellandse Zee, Spanje, Italië aan branden zagen. Dat soort omvang en dat soort ontwikkeling van branden, dat zien we hier nu ook langzaam komen. En daar moeten we ons op voorbereiden. En Lieke, kan het dan allemaal zonder dat je hele kostbare, waardevolle natuurgebied op de schop gaat? Ja, hetgene wat het belangrijkste is om te doen, is hier om het gewoon weer natter te maken. Maar korte termijn maatregelen, dus dingen die we nu kunnen doen en die we dus ook al hebben uitgevoerd, is bijvoorbeeld het verwijderen van brandbare massa. Kijk, hier staan we bijvoorbeeld bij een berg met maaisel. En hier is dus een brede strook gemaaid om dus die brandbare massa te verminderen. Dus ja. Hier heb je dan een strook waar natuurlijk geen brandweerwagen kan rijden. Maar hier is in ieder geval minder brandstof aanwezig. Om het vuur dan in de tussentijd een beetje te kunnen temperen als het zover is. Nou, het regenwater staat erin, maar dit is ook een stoplijn dus. Ja, de brand vertraagt hier in ieder geval. En dat geeft ons dan ook kans om naast de voertuigen die we hebben, want we hebben, als het goed is, binnenkort binnen Zuid-Nederland een handbrandblusteam beschikbaar, wat we opgericht hebben. Hoe moeten we dat voorstellen? Die gaan met handbrandblussers het gebied in? Dat zijn mensen die inderdaad te voet het gebied ingaan, daar ook voor opgeleid zijn, wat speciale gereedschappen en technieken hebben geleerd, om bijvoorbeeld via zo'n strook of via een kade die niet bereikbaar is voor brandweereenheden, maar bijvoorbeeld met een quad wel, die hebben we dan daar ook bij zitten, om dan op die manier het gebied in te gaan en daar dan toch ook weer het brandweerwerk te doen. En heb je dan wel genoeg middelen bij je om te blussen? Want zo'n brandblusser is natuurlijk snel leeg. Ja, ze hebben wel een beetje water bij, maar je kunt je ook voorstellen dat kunnen ze allemaal niet meenemen. Maar bijvoorbeeld met bladblazers. Met bladblazers kun je prima brandblussen. Oh ja? Zo werkt dat? Ja, je blaast het vuur uit, net als bij een lucifer. En die kan zeker hier in een gebied als dit, wat gewoon slecht toegankelijk is voor voertuigen, kunnen ze heel goed werk doen. Dus niet alleen brandblussers, maar ook bladblazers? Ja, bladblazers. Brandblazers? Ja, brandblazers, ja precies. Dat lijkt me een hele goede nieuwe functie van de bladblazer, die lawaaischopper, als brandblazer. U hoorde Henny Radstaak in gesprek met Joost van den Broek, adviseur brandweerzorg van de veiligheidsregio Brabant Zuidoost, en Lieke Verhoeven, boswachter van Staatsbosbeheer in de Deurnse Peel. Muziek uit een videogame, Chrono Trigger, gecomponeerd door de Japanse sounddesigner Mitsuda, uitgevoerd door de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Andrew Skeet. En ondertussen trekt hij echt wel mooi open en we zagen natuurlijk behalve de hele gewone gasten, zoals de meerkoet, de fuut en de aalscholver, een grote zaagbek, een hele mooie wintergast. Die kwam hier even voorbij, die heb ik even gegroet. De zorg is verantwoordelijk voor 7% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven om de sector te verduurzamen. In onze Vroege Vogels nieuwe serie Groene Zorg laten we horen hoe het anders kan. In deze eerste aflevering is verslaggever Gert Elbertsen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Houten en hoort hij hoe vervuilende medicijnresten in het afvalwater verwijderd worden met een veelbelovende nieuwe techniek. Valt reuze mee, hè, met die stank. Ja, eigenlijk ruik je niks, hè. Je ziet het water bewegen, er ligt van alles op. Het stroomt hierheen en weer. En toch ruik je niks. We staan hier bij verschillende bassins vol met rioolwater. Dit ziet er aardig smerig uit eigenlijk. Je ruikt het dus niet. Waar zitten we hier in het rioolwaterzuiveringsproces? Dit is dus eigenlijk het zuiveringsproces, hè. Wij noemen dit actief slip. Dit zijn allemaal bacteriën, micro-organismen die dat afvalwater behandelen, die eigenlijk de vervuiling opeten en daar op groeien. Dus dit zijn eigenlijk onze medewerkers die zorgen dat het water schoongemaakt wordt. We komen straks weer bij je terug, ja. Marlies Verhoeven van het Hoogheemraadschap hier in Houten. Ik sta hier ook naast Caroline Moermond van het RIVM en Jurjen Luiks van de Universiteit Maastricht. Ja, jullie hebben een onderzoek gepubliceerd over medicijnresten in oppervlaktewater. Wat waren jullie bevindingen? Nou, wat we hebben gevonden is dat van eigenlijk alle medicijnen waar we naar keken, dat zijn medicijnen die in de psychiatrie worden voorgeschreven, dat er twee eigenlijk in concentraties voorkomen die wellicht schadelijk zouden kunnen zijn voor waterleven. En wat zouden die effecten op het waterleven kunnen zijn? Nou, dat zijn verschillende soorten effecten. Dus die twee die Jurgen net noemde, waarvan we zeggen, nou, daar zijn inderdaad risicogrenzen van overschreden. Dat zijn gewone effecten, zoals we dat dan noemen. Bijvoorbeeld sterfte van watervlooien of voortplanting van watervlooien. Maar wat deze stoffen ook doen, en dat wordt niet in die risicogrenzen meegenomen, is dat ze effecten hebben op het gedrag van dieren in het water. Dus bijvoorbeeld, ze maken vissen agressiever of juist passiever. He, dus angstremmers, die remmen niet alleen de angst bij de patiënt, maar die remmen ook de angst bij de vis die in het water zwemt, waar uiteindelijk de urine van die patiënt in terechtkomt. Ik zag hier net ook allemaal kokmeeuwen in die bassins. Heeft dat ook effect op die kokmeeuwen? Gaat dat ook hoger de voedselpyramide in? Dat weten we eigenlijk niet. En heeft het effect op de mens dan uiteindelijk, al die medicijnresten in dat oppervlaktewater? Nee, gelukkig niet. Dus je kunt gewoon veilig je glas drinkwater uit de kraan pakken. Want dit is de rioolwaterzuivering, dus deze die zuivert het afvalwater. Daarna komt het in de rivieren terecht. En voordat er dan drinkwater van gemaakt wordt, komt er nog een hele specifieke drinkwaterzuivering overheen. Dat zijn echt hele speciale filters die vrijwel alles eruit halen. Ja, want voor alle duidelijkheid, die medicijnresten die komen via wc's, via afvoerputjes in rioolwaterzuiveringsinstallaties terecht. Daar wordt het dus niet goed gezuiverd. En zo komt het uiteindelijk weer in het oppervlaktewater. Klopt dat? Ja, dat klopt. Onze waterzuiveringen richten zich vooral op organische stoffen en stikstof en fosfaat. En we hebben ook gemerkt in de afgelopen jaren dat we ongeveer wel 60% van de medicijnresten die erin zitten wel weg weten te halen. Maar dus niet alle stofjes kunnen we eruit halen. En daarom zijn we nu begonnen met een extra aanvullende technologie, de ozontechnologie. We zijn hier niet voor niets, inderdaad. Jullie hebben een nieuwe techniek die jullie hier op grote schaal nu toepassen. Ja, inderdaad. Voor de volledige zuivering hebben we een extra installatie gebouwd, waarin we ervoor gaan zorgen dat we meer medicijnresten uit het afvalwater gaan halen. En dat doen we met behulp van ozon. Kunnen we daar eens kijken? Uiteraard. Loop maar mee. Nou, ik zal even bij het begin beginnen. Je ziet hier deze hoge silo, dat is een opslagtank van zuurstof. Die laten wij aanvoeren met een vrachtwagen, dus daar hebben we die voorraad in zitten. Die zuurstof die leiden we daarna naar een ozongenerator. En die maakt er met heel veel elektriciteit maakt van die zuurstof ozon. En ozon zijn drie zuurstofmoleculen bij elkaar en dat is heel erg reactief. En die ozon brengen we daarna in contact met het biologisch gezuiverde afvalwater in deze grote hoogtank die je hier voor je ziet. Daar brengen we met kleine bubbeltjes brengen we dat in het water. Hè. Dat is 6 meter hoog. Die bubbeltjes stijgen naar boven. En de ozon breekt in de tussentijd de medicijnresten die nog in het afvalwater zit af. Tot kleinere moleculen en minder schadelijke moleculen. Dus het is een soort van laatste extra stap op dat hele zuiveringsproces hier. Ja, aanvullende technologie noemen we dat, dus echt een nageschakelde extra zuiveringsstap. En dan gaat het alsnog naar het Amsterdam Rijnkanaal. En hoe uniek is dit project nou voor Nederland? Ja, dit is wel de eerste full scale, noemen wij dat. Dus echt op de volledige schaal van de waterzuivering. Dat er echt een ozoninstallatie is geïnstalleerd bij een rioolwaterzuivering. We lopen nu even met een trap omhoog om bovenop die betonnen installatie te gaan staan. Ja, grote ronde gaten waar deksels op geschroefd zijn. Ja, kijk, in principe is alles natuurlijk gewoon dicht. Hè? Als het ozonisatieproces werkt, moet alles gewoon dicht zijn. Maar het kan natuurlijk ook wel eens zijn dat we de inhoud moeten inspecteren. Kijken of de beluchting nog goed werkt. En dan moeten we erin kunnen en dan moeten we dit open kunnen maken. Dus vandaar die gaten. Nu begreep ik ook dat er bromaat bij zo'n installatie vrij kan komen. Nou, dan ga ik even naar Caroline van het RIVM. Bromaat in het oppervlaktewater, is dat wel oké? Nee, ja, helaas niet. Maar dat is een bijkomend nadeel dan van deze installatie. Die haalt heel veel van de medicijnresten eruit. Maar er zit bromide in het water wat erin gaat. En dat wordt door de ozon ook omgezet naar bromaat. En bromaat is een kankerverwekkende stof, ook een zeer zorgwekkende stof. Hoe zorgen jullie ervoor dat er niet te veel bromaat dan toch in dat afvalwater komt? Nou, we hebben van tevoren onderzocht hoeveel bromide in het water zit. Hè, want dat geeft aan hoeveel bromaat je kan vormen. Dat is heel erg laag hier bij Houten, dus dat was gunstig. En verder hebben we er ook voor gezorgd dat de manier waarop we ozon inbrengen en ook de manier waarop we de reactor uitvoeren, dat de kans op bromaatvorming zo klein mogelijk is. Kan deze techniek in de rest van het land uitgerold worden? Nou, in principe is dat wel mogelijk. Maar je moet inderdaad goed letten op je bromaatvorming, dat die niet te hoog is. En hoeveel invloed ook je installatie heeft op het ontvangende water. Nu is voorkomen natuurlijk beter dan genezen. Kunnen we er niet gewoon beter voor zorgen dat er überhaupt minder medicijnresten in het riool komen? Nou, als we het breed over alle medicijnresten hebben, dan is het natuurlijk wel zo dat de patiënten die ze nodig hebben gewoon de medicijnen moeten gebruiken, hun kuur ook af moeten maken, absoluut niet zomaar stoppen. Maar je hoeft geen medicijnen te nemen voor ieder wissewasje, maar overleg met je arts wat je nodig hebt. En als je dan medicijnen overhoudt, dan is alles wat niet door de gootsteen wordt gegooid, is natuurlijk wel winst voor deze rioolwaterzuivering. Nou, waar breng je dan wel de medicijnen naartoe die je overhoudt? Nou, die kun je altijd inleveren bij de apotheek of bij het klein chemisch afval van de gemeente. En hoe is die bewustwording bij jouw collega-psychiaters? Ik denk nog vrij beperkt. Het staat nog niet in richtlijnen bijvoorbeeld dat je aan meer moet denken dan de patiënt en zijn naasten. Dus denk bijvoorbeeld ook aan het milieu. Hoe lang moet een bepaald medicijn gebruikt worden? En in welke dosering? En kunnen we iets gaan afbouwen op vaak lijsten van medicijnen van patiënten die ik heb met 5 of 6 middelen? Dus daar kritisch op proberen te zijn is denk ik wel heel belangrijk. En dan ook kijken, hoe kunnen we er vervolgens voor zorgen dat in die richtlijnen, waarin vaak verschillende medicijnen als optie staan voor dezelfde aandoening, er een overweging komt dat het milieu moet worden meegewogen. Thank you. Het gitaarduo de Catona Twins speelde de Danza de la Amapola van Joaquin Rodrigo. We kennen allemaal misschien wel de duizendpoot en de miljoenpoot, maar je hebt ook de weinigpoot. Onlangs werd in een tuin in Bodegraven en nog op een paar andere plekken de schildweinigpoot ontdekt. Een nieuwe soort voor Nederland. Het is de 10e weinigpoot van ons land. Maar wat zijn het eigenlijk, die weinigpotigen? Onze verslaggever Pleun Aerts zoekt het uit. Ja, je ziet hier al een steile helling. Je zit hier op de Grebbeberg. Je ziet hier ook al heel veel dood hout liggen. En weinigpotigen die houden graag van hellinkjes, omdat ze dan goed op zoek kunnen naar de juiste vochtigheid. Ze kunnen niet zo heel goed graven, ondanks dat het bodemdieren zijn. Matty Berg, bodemfauna-specialist van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Waarom heten ze nou weinigpoten? Ik bedoel, wij hebben toch ook weinigpoten? Ja, nou, dat komt omdat ze zijn verwant aan de duizendpoten, de miljoenpoten en de wortelduizendpoten. Die hebben heel veel pootjes. Maar de weinigpoten hebben nou van al die soorten de minste poten. Kijk, hier hebben we wat glad hout. Laten we eens kijken. Ik haal nu heel klein beetje het zand ervan af en de blaadjes in de hoop dat we ze zien lopen. Ze zijn een enorme vorm daar. Nou ja, ja, hier een regenworm. Dat is nog een jonge worm. Ja. Heeft geen zadel bij de kop, dus dan is het nog een jonge worm. Nou, je ziet hier, het is heel donker, dat hout, omdat het vochtig is. Je ziet ook heel veel schimmeldraadjes. Dat is typisch materiaal waar ze van leven. Kijk, hier loopt dan een heel klein beestje. Heel klein, ja. Een millimeter. Maar dat is een springstaartje, want deze zijn niet lang genoeg. En niet slank genoeg voor een weinigpoot. En ze bewegen ook anders. Deze kijken een beetje voorzichtig om zich heen. Terwijl die weinigpoten die maken echt korte sprintjes. En plotseling gaan ze dan van richting veranderen. Beetje zoals een muis, hè? Ja, precies, zoals een muis loopt. Dus aan het gedrag, en omdat ze wit zijn, steken ze op zich, hè, ondanks dat ze zo klein zijn, steken ze wel heel goed af tegen die donkere achtergrond. Dus als ze er zitten, zie je ze ook gelijk lopen. Maar ik zie ze nog niet. Ik pak even een loepje erbij, want dit zou er één kunnen zijn. Je moet altijd even kijken of het niet een lange, slanke springstaart is als ze niet zo bewegen. Even kijken of ik hem nog zie lopen. Voordat je het weet zijn ze weg. Want ze zijn blind, dus je denkt van nou, ze kunnen geen licht waarnemen. Dat kunnen ze wel. Er zitten zeg maar lichtgevoelige cellen onder de huid. Dus als het dan licht is, dan gaan ze toch altijd weer op zoek naar een donker plekje. Omdat ze dan minder gevoelig zijn voor uitdrogen. Nou, ik ben hem even kwijt. Ik zie van alles lopen ook aan mijten. Vliegenlarven, maar nog geen pauropoda. Maar ze zijn ook niet zo heel makkelijk te vangen. Pauropoda is dan de klassenaam in het Latijn? Ja, dat is de wetenschappelijke naam van de weinigpoten. Nou, dan moeten we even een ander stukje... Een andere plek zoeken. Dan gaan we even verder kijken. Het is best stijl, hè? Dit is een steile, ja, behoorlijk steile helling. Ja, dit is precies wat die pauropoden graag willen, de weinigpoten. Zodat ze zelf kunnen zoeken waar de vochtigheid ideaal is. En je kunt je voorstellen dat je langs zo'n stam natuurlijk heel makkelijk op en neer kan lopen. Mm. Kijk, dit is een hele mooie, maar zie je een beetje te grote mond te draaien. Ja. Maar we zouden wel even onder het schors kunnen kijken. Oh ja. Ja, heb je er één? 2000-poten. Oh ja. Een steenloper en een strooiselloper. Dus die steenloper heeft 15 paar poten. En die is wat groter. En die strooisellopers die hebben 21 paar poten. Die zijn wat slanker. Ja, dat beweegt die mooi, hè? Ja, een soort slank. Kleur. Nou, ik haal even het schors weg. Ik zie hier ook een miljoenpootje. Ja, en ik zie wat kleine beestjes springen. Nee, dat is ook een springstaartje. Even verder zoeken. Nee, ik zie wel allemaal schimmeldraadjes waar ze van leven, maar ik zie nog geen weinigpoten. Je bent hier eerder geweest met de weinigpoten specialist van Europa. Misschien wel van de wereld. Ja, hij woont in Zweden. Hij is helaas overleden. Het was een docent Engels in Zweden. En hij is de wereldspecialist, of hij was de wereldspecialist van de weinigpoten. Dus iedereen uit de hele wereld stuurde materiaal naar hem toe om te kijken welke soort het betrof. Hij heeft ook heel veel nieuwe soorten heeft hij beschreven voor de wetenschap. Ja, en toen heb ik hem uitgenodigd om een keer naar Nederland te komen. En toen zijn we hier op de Grebbeberg gaan kijken en ook op de Duivelsberg, waar we ook een nieuwe soort voor de wetenschap hebben gevonden. En ook in Zuid-Limburg. En toen hebben we in totaal 8 soorten voor Nederland gevonden. Dat was eigenlijk de eerste keer dat er een goede inventarisatie was van wat er aan weinig poot in Nederland voorkomt. En sindsdien kijken we er wat beter naar. En af en toe komen we weer eens een nieuwe soort tegen. Zoals laatst? Ja, zoals de schildweinigpoot, die we recent gevonden hebben in Zuid-Limburg, in Bodegraven en in Amsterdam. Heb je er één? Ja. Yes. Oké, okay, kom maar aan. Ik sta op een heel steil stuk. Oké. Okay. Ben je nagel daar? Ja, ik heb er één. Het is een oude eikenstam. En ik heb het schors er een klein beetje van afgetrokken. Nou, de stam ligt een beetje half in de grond. En het schors zit ook half in de grond. En hier loopt er eentje. Hij gaat niet zo heel snel. Het is cool. Ja. Maar je ziet dat hij wat slanker is dan de gemiddelde springstaart. En hij kan ook zijn lichaam een beetje in een U-bochtje trekken. Omdat het lichaam heel flexibel is. Het is echt net een lopende zandkorrel. Ja, sorry dat ik het zo noem. Maar het is een stofje. Je moet echt weten waarop je moet letten. Ik zie ook 2 dingetjes bewegen. Ja, er loopt ook nog een heel klein springstaartje bij. Je bent hem zo kwijt. Hè? Nu zit hij onder een zandkorreltje en dan komt hij weer aan. Ja. Zitten er hier twee bij elkaar. Spierwit eigenlijk, hè? Ja, kijk, hier loopt een pissebed naast. Dat is echt een olifant als je die nu daarnaast ziet lopen. Zo klein zijn ze. Maar goed, je kan dus niet zien welke het is. Maar ik weet dat hier één soort voorkomt, Alleparopus danicus. Hè, genoemd naar Denemarken. Waar die voor het eerst beschreven is. En dat is ongetwijfeld deze. En als je hem nou door de microscoop zou bekijken, hè, wat zie je dan aan zo'n weinig poot? Nou, dan zie je dat, dat deze soort die heeft dan 12 lichaamsegmentjes. Ja. En dan wat heel typisch is voor deze groep, heel typisch is voor deze groep, is dat aan de achterkant hebben ze een plaatje. Dat noemen ze het anaalplaatje. Daar zitten een aantal uitsteeksels op. En die uitsteeksels die zijn bij elke soort anders. Het kunnen er 2 zijn, het kunnen er 4 zijn, die kunnen gekromd zijn. Er zitten nog haren omheen. Dat is heel belangrijk om die soort op naam te brengen. En aan de voorkant van de kop zie je eigenlijk het kenmerk van de weinigpoot. En dat is een geveerde antenne. Dus die sprieten aan de voorkant, wat insecten ook hebben en pissebedden. Die zijn bij de weinigpoot in 4 stukjes gespleten. 3 lange en 1 korte. En dat is heel typisch voor de weinigpoten. Daar kun je ze direct aan herkennen. En de grote vraag natuurlijk, hoeveel poten heeft hij dan? Deze heeft 10. Als het een volwassen is, dan kan ik nog niet zien. Dan heeft hij 10 paar poten. Nou, ik vind niet weinig. En dan 1000 poten hebben natuurlijk nog meer poten. En 1 miljoen poten hebben nog meer poten. Dus het is allemaal heel relatief. Nou, gelukkig gevangen. Ja. Het zou anders de eerste keer zijn dat ik hem niet zou vinden als ik met vroege vogels op pad ben. Dat is toch een beetje mijn eer te na. We kunnen weer terug. Blaadjes erop. Ja, schors er weer op. Van de weinig potigen naar muziek uit de BBC-serie The Downton Abbey. Gecomponeerd door de Schot John Lunn. Uitgevoerd door het Budapest City Orchestra onder leiding van de componist zelf. Het is een doorn in het oog van de milieubeweging. De internationale scheepvaart die is extreem vervuilend en zorgt voor een boel schadelijke herrie onder water. En dat moet anders, vindt Eelco Leemans van de milieuorganisatie Clean Arctic Alliance. Afgelopen week was hij bij het IMO-congres, een soort VN-milieutop voor de scheepvaart. Nogmaals, goedemorgen, Eelco. Goedemorgen. Zeg ik IMO of IMO? Ja, mag. Mag allebei. Ja. Ik wilde meteen beginnen met nieuws van gisteren. Want dat was een. De Braziliaanse marine heeft een afgedankt vliegdekschip dat al maanden doelloos ronddobberde laten zinken. Alle protest van milieuorganisaties en het Braziliaanse Openbaar Ministerie ten spijt. Dat is echt een verschrikkelijk verhaal. Ik zag ook een foto. Wat heb jij daarop te zeggen? Want dat is wel exemplarisch misschien voor de scheepvaart. Ik denk dat het exemplarisch is voor als we op het land een bepaald probleem niet kunnen oplossen, dan is er altijd de zee nog. Ja, waar niemand het ziet. Hè? Dan gooi je het even een paar honderd kilometer van de kust. Ja. Wordt dat gecontroleerd afgezonken, maar het is een heel groot vervuilend vliegdekschip. Niemand wil dat hebben, geloof ik. Nee, niemand wil het hebben, want het kon niet naar die werf in Turkije waar het gesloopt zou worden, omdat er veel te veel asbest en andere dingen in zitten. Dus die wilden dat niet. En dan wat doe je er dan mee? Maar er staat ook in dat stuk van we hebben alle technische kwaliteiten in gebruik genomen om het verantwoordelijk af te zinken. Dan denk ik, je moet er gewoon wat gaten in maken. En dan gaat hij vanzelf naar de oceaanbodem. Dus ze hebben er een heel mooi verhaal aan weten te draaien, aan proberen te draaien. Maar het is natuurlijk eigenlijk schandalig dat dat gebeurt. Ja, schandalig. Je zei het buiten al, hoe vies die internationale scheepvaart is. Hè? De 16 grootste schepen die vervuilen meer dan alle auto's op de wereld. Wat is het belangrijkste probleem? Is het stookolie? Waar zit het hem in? Nou, dat is als je het gaat over de emissies naar de lucht, dan is het inderdaad stookolie is het grootste probleem. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook nog wat andere dingen. Ja, ja. Maar hoe kan het? Er is een klimaatverdrag van Parijs. Bedoel, dat dan gewoon al sowieso gewoon doorgaat? Of valt dat er niet onder? Hoe zit dat? Nee, dat is inderdaad in de tijd, heel lang geleden, is bij Kyoto is er al gezegd van omdat de scheepvaartsector en de luchtvaartsector zo internationaal zijn, koppelen we die niet aan besluiten die er in landen worden genomen. Omdat het is een internationale tak van sport. Het overstijgt dan weer. Ja, dus dat betekent dat er dan speciale VN-organisaties die gaan daarover. Dus met de scheepvaart is de IMO en met de luchtvaart is de ICAO. Dat is de luchtvaartorganisatie van de VN. En die hoeft zich dus niks aan te trekken van die CO2-uitstoot eigenlijk? Ja, nou, de bedoeling is dat dat wel gebeurt. Maar daar zitten 170 landen bij elkaar en dan nog allerlei belangenorganisaties. En die zijn eindeloos aan het praten. En daar worden ook allerlei vertragingstactieken ingebouwd. Er wordt vaak gezegd van scheepvaart is de meest duurzame vorm van transport. Dat kregen wij te horen, toch? Vaak veel duurzamer dan luchtvaart en zo. Ja, ja. Maar ik ken geen enkele andere vorm van transport die bijvoorbeeld geluid, lawaai onder water maakt. Nee. Dus als het gaat over het energiegebruik, dan klopt dat inderdaad. Dan is de scheepvaart dus veel efficiënter. Maar er zijn nog wat andere zaken die je. Oké, dat is energie, dus één pluspuntje. Maar we gaan het om. Want op die conferentie ging het ook al om dat onderwaterlawaai, die vervuiling onder water. Waar hebben we het dan over? Ja, ik vind het interessant, want in het Engels hebben ze het over underwater noise. Dat is de officiële term. In het Nederlands heet het onderwatergeluid. Het klinkt toch wel stukken vriendelijker. Dus ik denk dat we het beter over onderwaterlawaai kunnen hebben. Ja. Want dat is het probleem. Natuurlijk, er is geluid onder water. Er zijn allerlei soorten geluid, van dieren. Maar ook als er stormt, dan is er ook geluid onder water. Of als het regent bijvoorbeeld. Nou, wat er aan de hand is, is dat de meeste zeezoogdieren, eigenlijk alle zeezoogdieren, die zijn voor 90% afhankelijk van geluid voor communicatie. Ja. Dus om elkaar te vinden, maar ook bijvoorbeeld om hun weg in de zee te vinden, om prooi te zoeken en dergelijke. Ja, elkaar te waarschuwen, elkaar te vinden. Ja. En daar komt volgens mij het geluid van een scheepsschroef dan tussen. We hebben dat geluid namelijk van zo'n scheepsschroef. Ook. Ja, dit. Hoor je het? Een soort geklepper? Ja, ik hoor het, ja. Ik vind het nog wel meevallen, mag ik dat zeggen? Ja, kijk, maar dit is dan één schroef op een behoorlijke afstand. Ja, van misschien een middelgrote boot, ik weet het niet. Maar maar kijk, op zee varen iets van 60.000. Dus er varen iets van 60.000 schepen op de zee rond. Hè. Dus Noordzee is een van de drukste zeeën ter wereld. Je ziet ook gewoon als je aan de kust staat in Nederland, en dan zie je gewoon die hele snelweg eigenlijk. Ja. En het is dus ook de optelsom van al die geluiden. Kijk, wij kunnen hier nu bijvoorbeeld gewoon met elkaar praten. Maar als nu de schoonmaker binnenkomt, die denkt van ik ga vast even met de stofzuiger aan de gang. Vervolgens gaat er een bladblazer langs en er vliegt een vliegtuigje over. Ja. Op een gegeven moment kunnen wij niet meer communiceren. Nee. Nou, en dan wij kunnen dan nog goed zien hier. En we kunnen elkaar zien, dus dan kunnen we toch een beetje... Maar stel dat je dan ook nog een schemering eroverheen gooit... en je moet je weg naar buiten zien te vinden. Ja, dan kunnen die dolfijnen eigenlijk... We hebben ook het geluid van dolfijnen, want dat is natuurlijk altijd leuk om te horen. Ja. Hoe die met elkaar communiceren. En dat is duidelijk zachter ook, hè? Ja. Ja, en dat is die geluiden die lijken wel verschillend, maar die zitten in hetzelfde frequentiebereik. Dus daar gaat het juist om. Dat je, en dat noemen ze masking, maskeren. Dus de geluiden van die dieren zelf, die worden gemaskeerd door al die scheepvaartgeluiden bij elkaar. En wat moet er dan gebeuren? Dat geluid dat moet verminderen. En er is 8 jaar geleden is er bij diezelfde IMO zijn er vrijwillige richtlijnen afgesproken. Van, nou, daar moeten we toch eens wat aan gaan doen. Ja. Nou. Bij de laatste bijeenkomsten onlangs, daar is er gesproken over van, nou, hoe moeten we daar nu verder mee gaan? Dus niet meer vrijwillig, maar dan veel meer afdwingen. Ja, en kunnen die schroeven zachter? Hoe moet dat? Ja, die schroeven kunnen zachter. Je kan ander soort schroeven installeren. Er bijvoorbeeld de onderzoeksschepen, maar ook onderzeeërs. Die hebben hele andere soorten schroeven die veel stiller zijn. Ja, omdat vanwege defensie, die mogen niet worden gedetecteerd. Dus die zijn er eigenlijk wel. Ja. En bijvoorbeeld ook cruiseschepen, die willen ook graag veel liever stiller zijn. Dus dat, er zijn zeker mogelijkheden. Ja. En een andere mogelijkheid, nou, dat is dan operationeel op de korte termijn... is dat als je langzamer gaat varen, dan heb je minder lawaai. Want het effect van de schroef is namelijk, dat heet cavitatie. Dat betekent dat er vacuümbelletjes ontstaan. En al die vacuümbelletjes die klappen dicht. En dat veroorzaakt een soort geraas. Ja, nou ja, je weet al, als je sowieso altijd harder gaat, maakt het veel lawaai. Tenzij je in een elektrische auto rijdt, toch? Ja. Ja. Dus maar langzamer varen heeft natuurlijk een economisch gevolg, toch? Want dan ben je langzamer op je plaats van bestemming. Ja, dat klopt. Maar dat zou je dus wel kunnen doen op de korte termijn in bepaalde gebieden. En er zijn heel weinig plekken waar dat nu gebeurt. Maar bijvoorbeeld bij Vancouver wel. Want daar is een bedreigde orca-populatie. Dus de haven van Vancouver heeft gezegd... als je bij ons in de buurt komt, snelheid. Van de orca-populatie... Ga dan langzamer varen of installeer een ander soort schroef. Ja. Dus het kan wel. Nou, wat wij dus ook zeggen... alle milieuorganisaties die actief zijn bij de IMO... die zeggen, er moeten nu op korte termijn moeten er wel verplichtende maatregelen komen. Ja, en dan handhaving of zo. Dat je gewoon meteen weet, van anders dan krijg ik een boete. Ja. En ik moet me aan dat soort dingen houden. Een ander probleem, op die top is besproken, is de zogeheten scrubbers. Ja. Nou ken ik scrubben alleen maar van de drogist. Toch dat je je huid scrubt onder de douche. Wat zijn dat in die scheepstermen? Ja, dat klinkt inderdaad ook dan wel vriendelijk. Ja, dat klinkt best vriendelijk. Officieel heet het Exhaust Gas Cleaning Systems. Ja, het is heel iets anders. Ja, waar het dus om gaat is dat er is afgesproken... dat de hoeveelheid zwavel die uitgestoten mag worden door schepen... die moet beperkt worden. Daar heb je 2 mogelijkheden voor. Want er is heel veel zwavel wat wordt uitgestoten. Ja. Er zit heel veel zwavel in de aardolie. En in de raffinaderijen zijn er stromen die schoner zijn, zoals bijvoorbeeld benzine. En aan de andere kant stookolie, die veel smeriger is. Dat is het allerlaagste ongeveer, hè? Ja. En in het Engels noemen ze dat residual fuel. Dus het is het residu van de raffinaderij. Nou, daar kan je 2 dingen mee doen. Of in een schip stoken, of je kan er asfalt van maken. Daar komt het een beetje op neer. En... Nou, daar zit dus veel zwavel in. De afspraak is dat het zwavelgehalte wat uit de schoorsteen komt... dat het naar beneden gaat. 2 manieren doen. Of schone brandstof gebruiken. Of je doet een installatie in de schoorsteen die zwavel eruit haalt. Die het opvangt eigenlijk. Die het opvangt. En dat gebeurt met een soort mist van zeewater. Waardoor dit zwavel neerslaat. Maar tegelijkertijd ook zware metalen en paksen die ook... in die uitlaatgassen zitten. Dus eigenlijk alle vervuilende elementen... die worden opgevangen door zeewater. Hè? Ja. Dus een soort filtersysteem eigenlijk. Door die scrubber. Maar dan heb je natuurlijk een reservoir met heel vervuild water. Ja. En wat gebeurt daarmee? Ja, 3 keer raden. Ja, ik had er al een beetje ingelezen. Ja, dat wordt dan gewoon over zee gekiept, toch? Of in de zee. Ja, dat wordt overboord gepompt. Dus dat betekent dat het doet wat aan de luchtverontreiniging... maar tegelijkertijd... gaat het wel in zee. Ja, dus en dat is dan ook vaak veel geconcentreerder. Dus het is eigenlijk bijna slechter wat er nu gebeurt. Of tenminste, nou ja, het lost natuurlijk niks op. En waarom doen ze dat? Ik bedoel, is het omdat ze dat niet willen meenemen als ballast? Of kost het geld? Je zou, daar wordt wel wat mee geëxperimenteerd. Je zou het in de haven kunnen afgeven, maar daar moet je dan weer voor betalen. En het is lastig en zo. Dus niemand doet dat. En iedereen kan lozen zomaar op de Noordzee of in de Waddenzee? Daar merk je niks van? Nee. Oh! Ja. Ja, dat kan gewoon geloosd worden. Nou, dus er zijn ook weer alle NGO's die zeggen dat moet afgelopen zijn. Maar er zijn ook een aantal landen die dat ook vinden. En er is onderzoek gedaan, onder andere Universiteit van Antwerpen, maar ook ISIS, dat is International Council for the Exploration of the Sea. Nou, ja, je hebt een gezaghebbende organisatie. Maar die zeggen van, het heeft direct effect op zooplankton. Nou, dat is de basis van de hele voedselketen. En daar, op basis daarvan hebben een aantal landen, waaronder Frankrijk, die hebben gezegd, in onze kustwateren mag dat niet meer. Nee, maar hoe kan je het zien dat dan zo'n schip wat loodst? Ik bedoel, je kan wel zeggen, het mag niet. Dat lijkt me heel erg moeilijk. Nou, dan moet je dus laten zien dat je het niet doet. Dan moet je op, maar het begint al met te zeggen van, jongens, dat willen we niet meer. Nee, dat is het eerste. En ik dacht, kan je niet beter bijvoorbeeld belonen, goed gedrag? Dat je bijvoorbeeld als je bij een haven zeg maar dat vervuilde water opvangt en je krijgt daar geld voor. Is dat een idee? Ja, dat komt nu in mijn hoofd op. Nou, dat lijkt me best een goed idee eigenlijk. Nou, weet je wat goede gedrag belonen? Ja. Want ik begreep dat GroenLinks een motie in heeft gediend. Die heeft het niet gehaald. Misschien nu ze samen met de PvdA gaan het wel lukt. Hoe kan het dat Nederland het dwars ligt? Van dat bijvoorbeeld dat gewoon kan gebeuren. Ja, nou, ik denk dat de maritieme belangen hier heel groot zijn. Hè. Rotterdam en Amsterdam behoren bij de 10 grootste havens van Europa. Dus er zijn echt hele grote belangen. Er komen hele grote schepen. Ja. Schepen die heel veel scrubbers hebben. Dus ik kan me best voorstellen dat daar de belangen zo groot zijn. Als je ook ziet, er zijn een aantal partijen die hebben daar tegen gestemd. En dat zijn meer de partijen die wat meer belang zien in business as usual, laat ik het zo maar zeggen. Ja, dus het is eigenlijk zoals een tanker heel moeizaam een bocht maakt. Dat hè? Klopt, ja. Dat dit ook, al die afspraken, gewoon heel zwaar gaan. Maar ik begreep ook dat er ook goed nieuws te melden is, want stookolie op de Noordpool of rond de Noordpool vanaf volgend jaar verboden is. Hoe zit dat? Ja, dat is iets waar wij met de Clean Arctic Alliance zeg maar vijf, zes jaar voor gelobbyd hebben. Jeetje. En dat gaat inderdaad nu vanaf 1 januari 2024 gaat dat verbod in. Gaat wel in twee fases, hè, maar volgend jaar is de eerste stap waardoor het ingaat. Waardoor heel veel schepen volgend jaar niet meer stookolie mogen gebruiken. Maar sterker nog, ze mogen het ook niet aan boord hebben om in hun motor te zetten. Dus je kan daar ook niet stiekem in zijn. Aha, dus je mag, maar is er een grote vaarroute dan rond vlakbij die Noordpool? Ja, er komt steeds meer. Okay. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat er steeds minder ijs is in het Noordpoolgebied. Oh ja, dus de route van China naar West-Europa is vele malen korter dan de route die normaal gesproken via de Indische Oceaan en het Suezkanaal gaat. Dus dat is uit efficiëntie is natuurlijk een fantastische route. Maar de route naar een schone scheepvaart is nog heel erg lang, hè? Die is nog heel erg lang, ja. Nou, dankjewel, Eelco Leemans. En voor je goede werk. En hopelijk gaat het toch opschieten. Je hoorde Eelco Leemans van die milieuorganisatie Clean Arctic Alliance over die vervuilde scheepvaart. En daar valt dus nog heel veel in te doen. We gaan naar... we zijn bijna bij 10 uur. Straks onze collega's van de VPRO, van OVT. Paul van der Graag, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Andrea. Ja, wat staat er bij jullie op het programma? Van alles en nog wat. We gaan het over couperus hebben in het couperusjaar. Onze dentistschrijver des vaderlands, waarvan nu gesuggereerd is dat hij misschien wel non-binair is geweest. Maar wij gaan het over een vergeten boek hebben met Abdelkader Ben Ali. We gaan het over staken hebben, want er wordt weer veel gestaakt in Nederland. En over de erfenis van de dissidenten in Rusland, want die erfenis dreigt helemaal te verdwijnen. Deze week is ook het Sacharov-centrum gesloten al daar. Ja, dankjewel. Een mooie uitzending gewenst, Paul van der Graag. Dat is dus OVT. Vanavond dus om 19:30 de film Strand van Ruben Smit op NPO 2. Een prachtige natuurdocumentaire. En alles is te zien en terug te lezen op onze site vroegevogels.bnnvara.nl. Blijf op de hoogte, meld je aan bij de nieuwsbrief. Volgende week zit Menno hier weer. Hele fijne en mooie zondag. Dag. NPO Radio 1. 1 vandaag. Problemen moeten eerst heel erg uit de hand gelopen zijn. En dan komt er jeugdzorg. Dus